میں سنت کا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ مفت کا ثواب ہے, جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ ثواب پاتے رہیں گے. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری یہ سب جائز نہیں ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری میں کھانا پینا یہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے, اور ظہر کی نماز پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر جمع ہیں. 1431 سنہ ہجری کا یہ ماہ رمضان ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر اڑتا نہیں, انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ بپا, وہ دو تین دن سے آپ نے وہ فرمایا ہوا ہے کہ بیان کے دوران اگر کوئی ٹیک لگا کر سنتا ہے یا وہ آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں یا توجہ کے ساتھ نہیں سنتے, تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. یعنی اگر صرف عقلی طور پر ہی دیکھیں نا کہ اس وقت جیسے یہ تربیتی اعتکاف ہے تو اس میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو اسکول سے واسطہ پڑا ہوگا یا مدرسے سے تعلق رہا ہوگا یا کسی بھی شعبے سے, یعنی کہ دنیا بھی شعبے جو ہوتے ہیں جس میں تربیت کے بعد, ٹریننگ کے بعد اس کو وہ جاب ملتی ہے, تو جہاں بھی تربیت ہوتی ہے نا تو وہاں اس طرح یوں پڑھے پڑھے کوئی بھی نہیں سیکھتا, نہ کوئی سکھاتا ہے, نہ وہ باتیں کرنے دیتے ہوں گے, نہ ادھر ادھر دیکھنے دیتے ہوں گے. بالکل آپ توجہ کے ساتھ اسکول میں بھی پڑھتے ہوں گے, کالج میں بھی پڑھتے ہوں گے, مدرسوں میں بھی پڑھتے ہوں گے, اسی طرح ٹریننگ بھی لیتے ہوں گے توجہ کے ساتھ. اگر جو توجہ نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ وہ ٹریننگ پاتا نہیں ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا, سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایک عقلی طور پر بھی, جبکہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دینی تربیت دے رہے ہیں, تو اس میں کس طرح حاضر دماغ اور اپنے اعضاء کو کس طرح مطلب یعنی کہ ترکیب بنانی چاہیے, اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ اچھی طرح کام کر کے جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کو قبول کرے. یہ تو ایک عقلی دلیل ہے جو عام طور پر آدمی تھوڑا سا سوچے تو سمجھ آ جاتی ہے. اب رہا شرعی معاملات, کہ چونکہ یہ علم دین کا مدنی مذاکرہ ہے تو اس سلسلے میں میں آپ کو فتویٰ تو بڑا طویل ہے, تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو فتح رضویہ شریف ہے میرے پاس اس وقت, فتح رضویہ جلد 12 اور صفحہ نمبر 168 سے وہ شروع ہو رہا ہے, مسئلہ نمبر 49. کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین, کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین و مفتیان شرع متین, اس مسئلے میں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا یعنی واضح کہنا اور حاضرین جلسہ کا اس کو خاموشی اور رجوع قلب نے توجہ کے ساتھ ادب سے سننا مذہبی عبادت ہے یا نہیں, اور جو اس میں دست اندازی کرے غل مچائے گالیاں بکے اس نے مذہبی توہین کی یا نہیں. قرآن و حدیث و اقوال علماء سے لکھیں اور اجر دارائن حاصل کریں. الجواب, یہ میرے اعلی حضرت اب جواب دے رہے ہیں. عالم دین کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا, بندگان خدا کو دینی نصیحتیں دینا جسے وعظ کہتے ہیں, ضرور اعلی فرائض دین سے. اللہ عز و جل فرماتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی, حکم دیتے ہو بھلائی کا اور منع کرتے ہو برائی سے, اور ایمان لاتے ہو اللہ پر. اس طرح اور بھی کچھ آیتیں اعلی حضرت نے اس میں نقل کی ہیں, تو اس میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, واز کہتا رہے کہ واز مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. واز کے لفظی معنی نصیحت بھی ہوتی ہے, تو نصیحت کرتے رہو یہ فائدہ دیتی ہے مگر مسلمانوں کو. اب اعلیٰ حضرت اس کے تحت فرماتے ہیں اور حاضرین کا ادب و خاموشی اور رجوع قلب یعنی دل کو حاضر رکھ کر خوب توجہ کے ساتھ اسے سنتے رہنا بھی مذہبی عبادت اور دینی فرض ہے. سبحان اللہ. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ قرآن پاک کی ایک آیت نقل کی ہے, فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, یعنی خوشخبری دے میرے ان بندوں کو جو متوجہ ہو کر بات سنتے پھر اس کے بہتر پر عمل کرتے ہیں. خوشخبری کس کے لیے؟ جو متوجہ ہو کر سنتے ہیں. تو باتیں کرتے کرتے ٹھیک لگا کر یوں پڑے رہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے اٹھ اٹھ کر جاتے ہوئے اپنی داڑھی سے بالوں سے کھیلتے ہوئے چادر کو سہلاتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر, تو اس انداز میں ذرا رجوع قلب ممکن لگتا نہیں. تو اس لیے وہ خوشخبری دے میرے ان بندوں کو جو متوجہ ہو کر بات سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پر عمل کرتے ہیں. تو توجہ سے سننا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے, تو ان کے لیے خوشخبری اس آیت میں بیان فرمائی گئی. اب اعلی حضرت اپنی طرف سے لکھتے ہیں اس میں دست اندازی کرنا, مداخلت کرنا, غل مچانا, گالیاں بکنا, ضرور مذہبی توہین اور خاص عادت کفار بے دین ہے. خاص عادت کفار بے دین ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی کافر بولے اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے میں غل شور کرو، شاید ہی تم غالب آ جاؤ. کچھ جی تغلبون. دوبارہ یہ آیت پڑھ لیتا ہوں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی کافر بولے اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے میں غل شور کرو، شاید یوں ہی تم غالب آ جاؤ. اس کے تحت الحضرت سے نقل کرتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی برادر مولانا شاہ عبد العزیز صاحب موضع القرآن میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں، یہ جاہلوں کا زور ہے شور مچا کر سننے نہ دینا. اور فرماتا ہے فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة مستنفرة فرت من قسورة. یعنی انہیں کیا ہوا، واز سے منہ پھیرے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں کہ شیر سے بھاگے ہیں. تو واز سے، اب اس واز کو ہم لوگ یہاں بیان بولتے ہیں اپنی اصطلاح میں، تو واز سے روح گردانی یعنی منہ پھیرنا، تو شیر سے گدھے کا بھڑکنا ٹھہرے، اس پر غل مچانا، گالیاں بکنا، کیا چاند پر کتوں کا بھونکنا نہ ہوگا؟ واز تو واز کہ وہ بنفس صریح، بنفس صریح ہے قرآن مجید، فرض مذہبی ہے. کتب دینیہ میں تصریح ہے کہ ہر خطبے، حتیٰ کہ خطبہ نکاح ہو، خطبہ ختم قرآن کا سننا بھی فرض ہے اور ان میں غل کرنا حرام. حالانکہ خطبہ نکاح صرف سنت ہے اور خطبہ ختم نظام مستحب. در مختار میں آیا ہے، اسی طرح معتمد قول کے مطابق یعنی قابل اعتماد قول کے مطابق تمام خطبات کا سننا واجب ہے. مثلا خطبہ جمعہ، عیدین، نکاح اور ختم قرآن وغیرہ. تو اس پر غور فرما لیں، نکاح کے خطبے میں لوگ توجہ نہیں دیتے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کا سننا بھی، جو سننے کے لیے حاضر ہو گئے تو ان کے لیے اس کا سننا بھی یہ واجب ہے. واجب تو فرض کو بھی واجب بولتے ہیں، ویسے یہ اعلی حضرت نے اس کو فرض لکھا. اور فرض کا ترک جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، بلکہ فرض کا ترک اگر فرض کے مقابلے میں ترک لیتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو اس طرح اور بھی اعلی حضرت نے جزیات دیے ہیں. کلام ممنوع کا نوع پنجاہ و دہم ان کے پچاس گاڑی اٹک رہی ہے، یا کوئی کتابت کا مسئلہ. دوم تو دوسرا پنجم ہو خمسونا انو ثانی ہو خمسون باون لگ رہا ہے. ہاں یعنی کہ قسمیں لکھی ہوئی طریقہ محمدیہ اور اس کی شرح حدیقہ ندیہ میں جو ممنوع کلام ہیں ان کی اقسام لکھی ہوئی ہیں وہ نمبر وار. تو اس کا باون وا وہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نقل کیا ہے کہ بے ضرورت شرعیہ دوسرے کی بات کاٹنا ہے جبکہ وہ علم شرعی کے ذکر میں ہو, یعنی کسی بے شرعی ضرورت یعنی ضرورت نہ ہو بلا ضرورت شرعی کسی کی دینی بات کو کاٹ ڈالنا. کاٹ دیتے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے قطع کلامی معاف, اب وہ قطع کلامی معاف بول کے جو کرنا ہے کر ڈالو. تو یہ تو اس سے کیا معافی مانگنی تھی, مسئلہ شرعی ہے نا کہ اب کوئی دین کی بات کر رہا ہے شرعی مسئلہ بتا رہا ہے اور اس کی ایک دم کھڑک کر کے بات کاٹ دینا اور اپنی بات اٹھا کے ڈال دینا اس میں. تو یہ باونواں یعنی کہ باونواں کلام ہے ممنوع کہ یہ بھی منع ہے ممانعت ہے اس کی. نے بے ضرورت شرعیہ دوسرے کی بات کاٹنا ہے جبکہ وہ علم شرعی کے ذکر میں ہو اور اوپر گزر چکا یعنی کہ وہ اعلیٰ فرمائے یہ اس میں ہے جزئیے میں تو اس میں وہ ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے اور اوپر گزر چکا کہ اس پر اس وقت سلام کرنا بھی گناہ ہے کہ اس میں اسی نیک کلام کا قطعہ کرنا اور قائل اور سامعین مسلمان کو ایذا دینا ہے. یعنی جب کوئی شرعی بات ہو رہی ہو شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو جو کر رہا ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سلام کرنا گناہ ہے. حالانکہ سلام کرنا کتنا وہ ثواب کا کام ہے سنت ہے لیکن اب یہ سلام کا محل نہیں ہے بلکہ اب سلام کرنا گناہ ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی اور وہ سلام کی طرف متوجہ ہوں گے تو حرام کا حلال حلال کا حرام توجہ بٹنے سے ہو جاتا ہے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایذا ہوتی ہے کہ وہ خامہ مڑ کے دیکھتے ہیں بھائی کون آ گیا سلام کر رہا ہے طرح طرح سے مطلب یعنی کہ وہ یعنی کہ ڈسٹرب ہو گیا نا آدمی. تو یہ دیکھو یعنی کہ ایسے موقع پر سلام کرنا بھی گناہ ہے کہ اس میں اسی نیک کلام یعنی اسی شرعی بات دینی بات سنت و مری بات جو سمجھائی جا رہی ہے اس کا قطعہ کرنا یعنی اس کو کاٹنا ہے. اور قائل یعنی بولنے والا جیسے مبلغ یا انفرادی کوشش کرنے والا جو سمجھا رہا ہے دین کی بات یا عالم جو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے یا مفتی صاحب جو شرعی فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامعین جو سننے والے ہیں ان مسلمانوں کو ایذا دینا ہے بیچ میں سلام کرنا اس موقع پر. یوں ہی جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو یا سنت و برے بیان میں بیٹھا ہو جبکہ وہ بیان قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے. جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہے اسے بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو. کان میں بولتے نا یار یہ بات نہیں بتائی گئی یار اس کو یوں بولنا چاہیے بولتے ہیں تنقید کرتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ یاد آتا ہے تو بول دیتے کہ یار وہ افطار کے لیے ذرا پانی کی بوتل جلدی سے لے لینا بھیڑ ملے گی نہیں پھر نہ کوئی بھی جیسے بات کرتے رہتے ہیں بیان میں تو اس کا تو مطلب یہ کہ بیان میں آدمی بیٹھے نہیں باتیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو بیان میں بیٹھنا بھی ہے اور باتوں سے بچنا بھی ہے سرو شیطان اٹھائی دے اور ہم محروم رہ جائیں. اس لیے یار یہ زبان کی آفتوں پر تو ویسے ہی بیان ہوتا رہتا ہے اپنے تو یہ زبان کی کتنی بڑی آفت ہے کہ مطلب دین کی بات ہو رہی ہے سنت و بری باتیں ہو رہی ہیں ہماری اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ہم بات چیت کرتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ٹیک لگاتے ہیں ابھی بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بیٹھنا نہیں مانتے ان کو پتہ نہیں سمجھ آتی نہیں ہے کیا ہے یا بیچاروں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اللہ بہتر جانے جو بیٹھ نہیں سکتے باقی سارا دن بیٹھے رہتے ہوں گے ہو سکتا ہے چلنے پھرنے سے محتاج ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے بغیر ٹیک لگائے بیچاروں کے بیٹھا نہیں جاتا. حالانکہ بارہا شروع سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ ستون کے قریب بھی مت بیٹھو, دیوار کے قریب بھی مت بیٹھو, کہ آپ قریب بیٹھو گے تو پھر وہ خامہ کا آپ کو توجہ نہیں دے گا, آپ ٹیک لگا لو گے. تو اتنی دور بیٹھو گے اگر یوں ٹیک لگانے جاؤ تو گر پڑو, تو تھوڑی بہت جو اونگ چڑی ہے وہ بھی اڑ جائے. تو جو سعادت مند ہے ان کے لیے تو اشارہ کافی ہے. میں تو آپ کی آخرت کے لیے بول رہا ہوں, اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھو گے میں نے تو بولنا ہی ہے, آپ نہیں سنو گے تو بھی میرے کو بولنا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی تو سن ہی رہے ہوں گے, دنیا میں نظر کہاں کہاں آواز جا رہی ہے. لیکن اگر ایک کروڑ تک بھی آواز جا رہی ہے تو ایک کروڑ میں سے ایک بھی کیوں گناہ کرے, سبھی بچے نا, ہم بھی بچے ہیں وہ بھی بچے, ہمیں یہ کڑن ہونی چاہیے نا کہ ہم ہر ایک کو گناہ سے بچانے کی وہ سوچ رکھے کہ یار وہ جہنم میں جاتا تو جائے, یار صرف ہم جنت میں چلے جائیں, نہیں وہ بھی کیوں جائے, ہمیں اس کو بھی بچانا ہے, اس کو بھی روکنا ہے. تو دعوت اسلامی اسی لیے تو بنی ہے, ورنہ تو ہم کیا ضرورت تھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کانچ کی کیبن میں بند ہو کے بیٹھے اور دل جلاتے رہے کہ یار جو مسجد ہم نے بنائی جس کی اینٹیں اٹھائیں, یار آج اس مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا. آخر اسی وجہ سے نا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو, کلمت اولا کلمت الحق ہو, اور ہم جنت کی طرف رخ کریں اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی اسی طرف وہ لگائیں, اور کیا ذاتی مفاد کیا اس میں. تو بہرحال یہ کہ میٹھے اسلامی بھائی جو عرض کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کی آخرت کے لیے بہتر ہے, اس پر عمل کریں, ستون کے قریب نہ بیٹھا کریں. آپ بیٹھتے ہیں میرا دل جلتا ہے, سچی بات ہے کہ یار اتنی اتنی بار بولتے ہیں بےچارے مانتے کیوں نہیں. ہاں اگر کوئی مریض ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ کمر, مگر کمر کا ایسا مریض مجھے یاد نہیں پڑتا جو سخت دیوار پر اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے, اس کو تو مریض کو لیٹنے کا بولتے ہیں ڈاکٹر, یا وہ کرسیوں پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں. نیچے بیٹھ کر کمر کا مریض جو یوں کر کے ٹیک لگا کر بیٹھے, واللہ اعلم. تو یہ مریض سستی کے مریض ہوں تو تعجب نہیں ہے. آپ بھی انفرادی کوشش کر کے محبت سے سمجھا کریں گے, یار جب اتنا بتایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے, ہم آئے کہے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے, تو اس لیے اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے, ہر جگہ کرنے چاہیے. تو جو مجلس واعظ میں یا سنتوں بھرے بیان میں کہ جب قرآن و حدیث کے مطابق ہم سنتوں بھرے بیان, ہمارا یہ ہماری اصطلاح ہے, ورنہ ہے یہ واعظ ہی کی مجلس, ہم اجتماع کہتے ہیں, سنتوں بھرا اجتماع کہتے ہیں, ہے واعظ کی مجلس, جبکہ کوئی اس میں عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بیان کر رہا ہو, یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. کہ جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے, اگرچہ آہستہ ہی ہو, آہستہ سے بات کرنا بھی گناہ ہے. اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت تو جنبش کرنا, کھڑا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا سے مراد یہی ٹیک لگا لینا ہے, یہ فوم کے گدے لے اور یہ تکیے مراد نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جہاں بھی تکیہ لگانے کا مطلب ہے ٹیک لگانا, یہ ستون اوپر دیواروں پر جو ٹیک لگا تو اس سے یہ لوگ مراد ہیں, جبکہ کوئی شرعی ان کو عذر نہیں ہے. تو یہ پھر اس کو سنیں کہ یہ کیا ہے, صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا, ہلنا جلنا حرکت کرنا, کھڑا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا یعنی ٹیک لگا لینا, اور یہ سب گستاخی و بے ادبی و ہلکا پن و خفیف الحرکاتی اور جلد بازی اور حماقت ہے. خفیف الحرکاتی میننگ گھٹیا حرکت, بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے, خاموش کان لگائے سنتے رہیں, یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو, واز ختم ہو, سنت و مرا بیان ختم ہو, یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو, اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلاً کچھ بات کریں. یہ تو جزیہ تھا الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ کا, اور اس کے بعد سرکار اعلیحضرت اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں. جب واز میں, ابھی اعلیحضرت فرما رہے ہیں, جب واز میں یا اپنے یا سنت عمر بیان میں, شرط وہی ہے کہ عالم ہو اور سنت عمر بیان قرآن و حدیث کے مطابق وہ کر رہا ہو. جب واز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے تو غلم مچانا, گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو بیان کر رہا ہے, یہ اس یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واعظ کرتا ہے, بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی. کہ مسند واعظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے, یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے نبی, ہم نے تجھے بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا, یعنی یہی نیکی کی دعوت امر و بالمعروف نہ ہو تو, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور آفتاب روشنی پہنچاتا. اب اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں, نیکیوں پر مزدہ دیتا یعنی خوشخبری دیتا نیکیوں پر, برائیوں پر ڈر سناتا یعنی جہنم کے اور عذاب سے قبر کے عذاب سے ڈراتا, برائیوں پر ڈر سناتا, اللہ کی طرف مطابق شریعت بلاتا. یہی معنی یہی معنی واز ہے. تو آپ ابھی اس مدنی مذاکرے ہی کو لے لیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, نیکیوں پر خوشخبریاں یعنی فضائل بیان کیے جاتے ہیں, برائیوں پر ڈرایا جاتا ہے کہ یہ عذاب ہو جائے گا تو وہ عذاب ہو جائے گا, خوف دلایا جاتا ہے, حدیثیں سنائی جاتی ہیں, قرآن شریف سے پڑھ کر وعیدیں سنائی جاتی ہیں, اور اللہ کی طرح مطابق شریعت بلایا جاتا ہے تو بولتا ہے نا مسجد میں آ جاؤ, نماز کے لیے آ جاؤ, نمازیں پڑھو, یہی ہم کرتے اور کیا کرتے ہیں. تو اس طرح ہی کی تو باتیں ہوتی ہیں ہماری. تو یہ سب یہ واز کے معنی, یہ واز ہے جیسے یہ ہوتا ہے نا, یہ واز ہے. اب اس کو ہم بیان کہتے ہیں, سنت عمرہ بیان, یہ ہماری اصطلاح کوڈ ہے دعوت اسلامی کا, معنی وہی ہے واز. اور آیہ کریمہ وذکر, یہ حضرت اب لکھ رہے ہیں سب, اور آیہ کریمہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میں بھی اصل مخاطب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ آیت تو سرکار پر نازل ہوئی ہے, اصل مخاطب یعنی ان سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا. یہ کام علماء دین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے کرتے ہیں, نائب رسول ہوتے ہیں نا علماء, یہ ان کی وراثت سے کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں علیہم الصلاۃ والسلام, اور نائب جس کو ہمارے اسسٹنٹ بولتے ہیں غالباً انگریزی میں, اسسٹنٹ نائب کو, غالباً اسسٹنٹ بولتے ہیں یا بہرحال جو بھی بولتے ہیں وہ نائب, اور نائب جب مسند نیابت یعنی وہی نائب اپنی مسند نیابت یعنی نائب کا رول ادا کرنے کے لیے, تو نائب جب مسند نیابت پر ہو تو اس دربار کی توہین, یعنی جب عالم عالم دین واعظ و نصیحت کر رہا ہو تو اس کی توہین اس دربار کی توہین جو ہے اصل سلطان کی توہین ہے. اچھا یہ مثال دی ہے کہ بادشاہ کا جب نائب شاید وزیر یا جو بھی ہو وہ جب بادشاہ کی جگہ پر جیسے کہ وہ ہمارے یہاں صدر غیر ملکی دورہ کرتا ہے تو اس کی غیر حاضری میں کوئی اور قائم مقام نائب قائم مقام تو اس کا قائم مقام جو ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پر وہ صدر یا جو بھی ہے وزیر اعظم ان کے فرائض انجام دیتا ہے. تو اب اس کی توہین جو ہے وہ بھی اصل صدر کی توہین مانی جائے گی, اس کی نافرمانی اصل صدر یا وزیر اعظم کی وہ نافرمانی اور خلاف ورزی مخالفت جو بھی ہے اسی کی مانی جائے گی کہ ہے کس کا نائب, صدر صاحب کا نائب ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اور نائب جب مسند نیابت پر ہو تو اس دربار کی توہین اصل سلطان یعنی بادشاہ یا وزیر اعظم جو بھی ہے اس کی توہین ہے. ہر عاقل جانتا ہے جس میں عقل ہے وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ادنا درجے کے اجلاس میں غل کرے گالیاں بکے تو اس ادنا ہی کی توہین نہ ہوگی بلکہ اصل بادشاہ کی توہین قرار پائے گی. والعیاذ باللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی کی پناہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں بجز اللہ تعالی بلند و برتر و بڑی شان رکھنے والے کی توفیق عطا کے. واللہ تعالی اعلم. جی جی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اچھا وہ اس میں ہے نہیں, کتابت کی رہ گئی غلط. جزاک اللہ. تو یہ آیت اس میں واؤ میں نے نہیں پڑھا تھا تو اب دوبارہ اس کو ہمارے اسلام بھائی ایڈیٹنگ کر لیں مووی والے, یہ اپنے مووی مکتب والے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی اے نبی ہم نے تجھے بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور آفتاب روشنی پہنچاتا. اب کیا کرنا ہے یار, یہ تو معاملہ تو بڑا سخت ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, میں یار کیا بتاؤں آپ کو, یہ جس طرح آپ لوگ سنتے ہیں یا عام طور پہ سننے کا انداز ہے عام ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہاں تو بہت ڈسپلن ہے اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن عام طور پر جب علماء آواز فرماتے ہیں جلسہ ہوتا ہے تو عجیب صورت حال ہوتی ہے. پھر ہمارے اجتماع میں بھی اب تو اس وقت سمجھایا اتنا تو ماشاءاللہ کافی اس وقت تو وہ سکوت تاری ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے کم از کم یار یہ کم از کم کیا ہو سارے احکام پر عمل کرنا ہوگا, حکم شرعی ہے. اب میں اس میں کوئی تخفیف یا ڈسکاؤنٹ تو آپ کو دے نہیں سکتا کہ اس پر عمل کر لو اس کی کوئی بات نہیں, اس کو چھوڑ دینا سبھی کرنا پڑے گا. باتیں بھی نہیں کرنی ہے, چپ چاپ باتیں بھی نہیں کرنی ہے, ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے, اشارے بھی نہیں کرنے, ٹیک بھی نہیں لگانا. تو ستون کے قریب بیٹھنے کا تو میں احتیاطاً منع کرتا ہوں کہ بیٹھو گے تو ٹیک لگانے کا اندیشہ رہے گا, تو وہ آدمی پرہیز ہی کرتا ہے نا کہ یار یہ مت کھاؤ ورنہ وہ بیمار ہو جاؤ گے. اس لیے اس کی پرہیز ہی کہ ستون کے قریب بیٹھو ہی مت, کہ اگر کہیں بیمار ہو جاؤ گے ستون کے ٹیک لگا لو گے. تو بھائی یہ گناہ, دیکھیے واس کی توہین اور یہ سب نکاح باتیں کرنا ناجائز ہے, حرام بھی لکھا ہے حضرت نے کہ جب خطبہ نکاح کہ جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اس کا سننا بھی فرض ہے. تو یہ جو واض و نصیحت ہوتی ہے اس کی اہمیت کو کم تو نہیں ہے. دیکھو اسی میں تو بگڑے ہوئے لوگ سدھرتے ہیں, بے نمازی نمازی بنتے ہیں, شرابی شرابوں سے توبہ کرتے ہیں, جواری جوا سے توبہ کرتے ہیں, اور کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے مدنی حلیے میں نہیں نکلتا, آپ سامنے ہی آپ کے جو بیٹھے ہیں آپ تو کبھی توجہ سے سنا ہوگا, چوٹ لگی ہوگی دل کو تو یہ آپ نے رنگ اختیار کیا ہوگا, تو اب ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو کیسے ہوگا. تو مسئلہ گناہ کا ہے نا, شرن فرض ہے اس کو توجہ سے سننا. تم اعتکاف کیا یہ واجب نہیں تھا, آپ پر فرض نہیں تھا, نفلی اعتکاف کیا, اس میں اگر اس طرح مطلب گناہوں کا سلسلہ رہنا, بیان سنیں اور ضرور سنیں, شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں کہ چلو بھائی اب بوریا بستر لپیٹو گھر چلتے ہیں, وہ تو پھر وہ خیر نہیں ہے, اس میں بھی خیر نہیں ہے. خیر اور بھلائی سے میں جب آپ توجہ سے سنو گے تو ثواب بھی تو ملے گا نا, اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا کہ حیران رہ جائیں گے. نیتیں ہوگی ثواب کی تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کی کہ انشاءاللہ میں توجہ سے سنوں گا, ٹیک بھی نہیں لگاؤں گا, بات بھی نہیں کروں گا, بلا ضرورت اٹھوں گا بھی نہیں. آپ جس کو پیشاب کی حاجت لگی برداشت نہیں اٹھ گیا وہ الگ بات ہے, بے شک اذان ہو جائے اٹھنا نہیں ہے جبکہ بات مکمل نہیں ہوئی. کیونکہ اب ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ فلاں کام گناہ ہے اور اس کی دلیل یہ, اس کا یہ عذاب ہے, اور اگر یوں کرے تو اب وہ گناہ نہ رہا. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ ایک ہی کام حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے نیت کے فرق سے. تو اب ادھوری بات ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے تو اب اذان کے بعد وہ بات مکمل کرنی ہے, اذان پہ اٹھیں گے نہیں بلکہ وہ بات مکمل ہوگی پھر اٹھیں. یہی بیٹھے بیٹھے جواب دے دیں. اور الحمدللہ ہم نے تو آپ کی سہولت کے اذانوں کے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ وضو کر کے سنتیں پڑھ لیا, ایک نارمل آدمی پڑھ لیا, کوئی اب نہیں پڑھ سکتا اس کا علاج کیا, سستی کرتا ہے, ٹہلتا ہوا اطمینان سے جاتا ہے, اب اس سے بات کی تو اس سے ملاقات کی تو یوں تو پھر اب جماعت بھی نکل جائے گی. یہ تو آپ کے اوپر جس کو, اور ایک تعداد اکثریت کا تو وضو رہتا ہوگا, وہم کی وجہ سے شاید اٹھ جاتے ہوں گے یار اتنی دیر ہوگی پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی سمجھا چکا ہوں کہ اس طرح وضو نہیں جاتا, وضو ہے یا نہیں ہے تو ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی بولے خدا کی قسم کا کہ وضو نہیں ہے میرا, تو آپ بولے قسم تو نہیں کھا سکتا میرے کو یہ نہیں پتا, تو آپ کو نہیں پتا نا اس لیے وضو ہے, کہ اچھا آپ کو نہیں پتا ہے بچت ہو گئی آپ کی. تو یوں وہم سے وسوسوں سے وضو نہیں ٹوٹتا, احتیاطاً وضو کر لو تو یہ احتیاط نہیں ہوتی, یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شیطان کے وسوسے پر عمل کر ڈالنا اس کو احتیاط نہیں بولتا ہے, بلکہ یہ ایک طرح سے شیطان کی اتباع, شیطان چاہتا یہی ہے کہ اپنے کو مطلب الجھاتا رہے, تیرا وضو ٹوٹ گیا, تیری نماز ٹوٹ گئی, تو یہ بھول گیا تو یار تو نے یہ نہیں کیا تو نے وہ نہیں کیا, یار ارے ہاتھ تو نہیں دھوئے, نہیں نہیں یار مسا بھول گیا تو نے پاؤں تو نے شروع کر دیا, اس طرح وہ گھماتا رہتا ہے شیطان جو ہے. اس کی طرف شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی, نو لفٹ, تو انگلی دو گے تو ہاتھ پکڑے گئی, انگلی مت دو. تو اب توجہ سے ہمیشہ, فیضان مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ, رضیہ میں یہ فتویٰ اس وقت جب فیضان مدینہ کا تصور نہیں تھا, میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا اس میں, تمہیں میرے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, یہ اس وقت کا فتویٰ ہے, یہ حکم شریعت ہے. تو جہاں بھی مطلب واضح ہو, اور وہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے میرے لیے بھی ہے, کہ میں بھی جب واز میں جاؤں، دیکھو میں اب بول رہا ہوں تو ہلوں گا جلوں گا، یہ اب میرے لیے مسائل کا فرق ہو جائے گا، میں ٹیک لگا کر بیٹھوں گا تو مجھے ناجائز نہیں کہا جائے گا، سننے والے کے لیے مسئلہ ہے، میں ضرورت میں بات کروں گا تو مجھے اجازت ہوگی، جیسے ابھی میں نے بات کی چار واؤ تو لکھا ہوا نہیں ہے اس میں، یہ قرآن آیت کی اصلاح کی نہیں انہوں نے میری، یہ تو ثواب کا کام کیا، ان پر بلکہ واجب تھا، جس کو پتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا آیت، پتا ہے کہ بتانے سے یہ مان جائے گا فساد نہیں ہوگا، میں تو روز اعلان کرتا ہوں کہ میرے کو بتاؤ میری بھول، میں شکریہ دو تین بار تو جزاک اللہ بولا ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اب ایسی صورت ہوئی تو واجب پر انہوں نے عمل کیا، اگر نیت کی تھی واجب پر عمل کرنے کی تو ثواب میں ملے گا ان کو، تو اس لیے وہ ضرورتاً اس طرح کی گفتگو یا کسی نے بیان میں ایسی شرعی غلطی کی آپ اہل علم ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں کہ یار اس نے مسئلہ یوں نہیں بتایا، یار مسئلہ بارشت میں یوں ہے، ہاں یار ہے تو یوں، اب آپ نے چٹھی لکھی اور میری اصلاح کی تو یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، یا کسی طرح مجھے میسج دیا تو وہ ایک الگ بات ہے ضرورتاً، لیکن ایسی ضرورت آپ کو کہاں پیش آتی ہوں گی، نہ ہونے کے برابر، باقی تو خالی کرنا ہے بس باتیں کرنی ہے، وہ زیادہ دیر یہ بند نہیں رہتی، انہیں ایسی نامراد بازوں کی ہو جاتی ہے بیچاروں کی کہ ان کو چین پڑتا ہی نہیں، تھوڑی دیر بھی چپ نہیں دے سکتے ان کو باتوں کے بغیر، تو مزہ نہیں آتا، بے چینی ہوتے کچھ یار بولیں کچھ بولیں، پھر نہ بولنے کو بولتے، یہاں تک کہ بات تو اتنے باتوں نہیں ہوتا کہ نیند میں بھی بولتے، آپ نے سنا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو، نیند میں بولتے ہیں، چلو نیند میں بولنے پر وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، اس کا کچھ حکم شرعی تو لگے گا نہیں، لیکن بس بولتے ہیں، تو یار اس پر کچھ کرو، یار سنجیدگی آ جائے گی، کم بولنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ بیان بھی چپ چاپ سننا سہل ہو جائے گا، اب چپ چاپ سننا تو ہی ہے، لگام کو ڈال دی ہے، تو لگام تو ہم نے ڈال دی ہے شریف فتوے کی، ٹھیک ٹھاک قرآنی آیتیں اور حدیثیں فقہی جزئیات، اعلی حضرت کا فتویٰ، اعلی حضرت کے ارشادات جو ہیں وہ بھی فقہی جزئیہ ہی ہمارے لیے، بڑے بڑے فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام میں میرے آقا اعلی حضرت کا شمار ہوتا ہے، یہ عربی کتب جو بڑی بڑی لکھی گئی نا، اگر اعلی حضرت اس دور میں پیدا ہوتے تو آج ان کے بھی حوالے چل رہے ہوتے اسی طرح جس طرح اعلی حضرت حوالے دے رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ بے مثال عالم دین ہوئے اعلی حضرت، لیکن بڑے بڑے علماء جو ہوئے نا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اب ان کے حوالے تو چل ہی رہے ہیں، ہمارے علماء دیتے ہیں ان کے حوالے اعلی حضرت کے، تو بہرحال یہ کہ بیان سننا ہے تو توجہ سے سنا اور بالکل یعنی کہ ریڈ الرٹ، بالکل چوکنے ہو کر کان لگا کر، نہیں تو یہ سمجھ میں آتی سب، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اپنی عقل میں نہ آتی ہو، میری تو سب عقل میں آتی ہے، یہ سننا ضروری ہے، جب ایک دوست ہم کو کوئی خبر سناتا ہے تو کسی توجہ سے سنتے ہیں، دوستوں خبریں سننے کا بھی تجربہ ہوگا، وہ اسی توجہ سے کان لگا کر سنتے، کوئی بولتا وہ سنیں گے، وہ سیلاب آ گیا تو اب سیلاب وہاں سے وہاں تک بڑھ رہا ہے، شکر اچھا کیا بولا کیا بولا، کیسے توجہ سے سنتے ہیں، یا دہشت گردی کی خبریں تو ایسی کان لگا کر کان کاٹ کے چپکا دیتے ہیں سکرین پہ کہ اور کوئی بات نہ جائے، یہی بات گھسے اس کے اندر، حالانکہ اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی سنتے ہیں، تو کیا یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے، ان خبروں کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے، اس لیے آپ سنتے ہیں، آپ کا دوست کوئی دور سے آیا ہے یا کوئی ایسا معزز دوست ہے تو اس کا کوئی بھی اس کی بات جب وہ کرتا ہے تو آپ بالکل متوجہ ہو کر، جی جی جی سر سر بالکل سر سر بالکل بالکل بالکل جی، بہت سی توجہ سے سنتے ہیں آپ، اس لیے اس سے تنخواہ لیتے ہیں، تو اب یہ جو یہ سن رہے ہیں نا، یہ توجہ سن لو تو اس کی تنخواہ کیا اس کی جنت ملے گی انشاءاللہ، اس کا بدلہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ، تو جب یعنی کہ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہاں یہ سننی چاہیے، تو اللہ اور رسول کی بات کے لیے نفس رہنمائی نہیں کرے گا، نفس ورغلائے گا کہ یہ مت سنو، یار تم توجہ سے سنو گے تو میرے خلاف ہوتے ہی چلے جاؤ گے. شیطان بھی یہ توجہ سے نہیں سننے دے گا کہ تم اگر یہ توجہ سے سنتے رہو گے میرے خلاف ہر جگہ جھنڈا چڑھاتے رہو گے, میرا سب کو پکڑ پکڑ کے نمازی بناتے رہو گے اور گناہوں سے بچاتے رہو. تم سنو ہی مت, باتیں کرو, ٹیک لگاؤ, سو جاؤ, بات سنتے سنتے ادھر دیکھو ادھر دیکھو بیزاری کے ساتھ تاکہ تمہیں پلے نہ پڑے, تمہیں یاد نہ. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے وہ مثال دی قرآن پاک جو بے توجہی سے سنتے ان کے لیے, کہ جب تمہارا کوئی دوست تمہیں خط دے لیٹر تو تم اس کو چلتے چلتے یا سڑک پر یا بھیڑ بھاڑ میں, یہ میں اب آپ خلاصے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, گیما گیمی میں پڑھنا پسند نہیں کرتے, بلکہ تم کیا کرتے ہو, کنارے ہو جاتے ہو, کنارے ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دوست کا خط پڑھتے ہو گیا ایسے کیا لکھا ہے. تو اپنے دوست کا کلام تو اتنی توجہ سے پڑھو, اور اللہ کا کلام اس میں کوئی توجہ نہ دو تو بہت بڑی چوٹ کی بات ہے. تو اسی طرح اب خبریں توجہ سے سنو, اپنے دوست کی خبر توجہ سے سنو, اپنے سیٹھ یا اپنے افسر کی بات توجہ سے سنو, اور اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس کوئی توجہ کا ذہن نہیں, نو لفٹ بالکل. یہ عقلی طور پر بھی ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. معمولی میٹنگ جو ہوتی ہے, جیسے کوئی سماجی ادارے کی میٹنگ ہے یا کسی بھی کوئی چھوٹی موٹی خاندانی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بھی لوگ اسی ٹاپک پر رہتے ہیں اور توجہ سے, کوئی اس میں اللہ گلہ وغیرہ عام طور پر نہیں کرتے. وہ ایک الگ بات ہے, بد اخلاقیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات, لیکن یعنی کہ اس بات پر ان لوگوں کی یعنی کہ ایک نقطے پر یہ جمے رہتے ہیں. لیکن ہماری مطلب پوزیشن بس عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہے. ہم لوگ بس ادھر ادھر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے, زبان بھٹکتی رہتی ہے, ادھر توجہ نہیں رہتی. تو جس طرح آج توجہ سے آپ سن رہے ہیں, اکا دکا ٹھیک ہے ٹیک لگائے میں وہ نہیں مانتے, اب ان کے نصیب ہٹتے بھی نہیں ہیں, اب میں بولتا ہوں تو یہ ہو جاتے, مگر ہٹتے نہیں ہیں. تو اب یہ ان نافرمانوں کا بنے گا کیا ہے, جبکہ بولتے ہیں جان بھی قربان ہے اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا. تو اب جب تھوڑی سی نفس کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں تو کیا خاک جان قربان کرے گا, بھاگنے والوں میں شاید سر فہرستوں. تو یار ایسا نہیں ہٹ جاؤ, محبت سے ہٹ جاؤ. میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے میری ذات کو کیا تکلیف, میری ذات کو بھی تکلیف ہے تو یہی ہے کہ یہ بیچارے یار مانتے نہیں ہیں. ان کی بھلائی کے لیے بولتا ہوں, اپنی بھلائی کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے, نہیں مانتے. تو اب بھی دیوار پر ٹیک لگا کر یا دیوار کے قریب ستون کے قریب بیٹھے ہوئے, مرضی ان کی. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم دے, اور جو باتیں میں نے کی اس لیے نہیں, یہ احکام اللہ اور رسول کے اس لیے ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ہمیشہ آخری سانس تک. فیضان مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں دعوت اسلامی کے مبلغ کو سن رہے ہیں, اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی کسی عالم دین کو سنیں آپ کہ وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے, تو توجہ سے سننا یہ لازم لازم لازم کمپلسری ہے. آپ کی اور ہم سب کی آخرت کی اسی میں بھلائی ہے. دیکھو روز روز اتنی تفصیل سے ہمیں کوئی سمجھائے گا نہیں, اگر روز روز سمجھائیں گے تو پھر بوریت ہوگی, اتنی توجہ سے آپ سن بھی نہیں پائیں گے, ناظرین بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے وہ اسی کو کافی سمجھیے. الحمدللہ میں نے بہت تفصیل بیان کر دی اس میں, میرے حساب سے تو میں نے کوئی اس میں ایسی بات شاید نہیں چھوڑی, اکا دکا چھوڑی ہوگی تقریباً, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, بات چھوڑی ہے, لیکن یہ کہ جو سمجھانا تھا وہ میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا آسان الفاظ کر کے آپ کو میں نے سمجھایا, جتنا میری سمجھ میں آیا. میری بھی سمجھ میں نہیں آتی, بعض ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں تو میں پڑھ کے گزر جاتا ہوں, لیکن میں نے تقریباً آپ کو میرا اندازہ میں نے سمجھا دیا الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ جاری، نعرہ زوردار لگایا کرو، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، محبت کے چور چغل خور چغل خور کفل مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب یا محمد. اور اتنی پیاری پیاری وضاحت آپ نے فرمائی، اگر کوئی حساس مدری چینل پہ بیٹھا ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اس سے قید لگائی ہے ورنہ تو ٹھیک ہے مولانا بولتے رہتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا یہ بولیں کہ ہم کو بھی اسی طرح بیٹھنا پڑے گا مدنی چینل پر، بچے آتے ہیں یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں سب ہوتا ہے، تو کیسٹ وی سی ڈی سب میں مدنی چینل دیکھنے کا حال آپ کو پتا ہے. جب علم دین کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ کیسٹ بھی سنے گا اور بے توجہ سنے گا تو ہاں کا نہ سمجھے گا، حرام کا حلال، حلال کا حرام، جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز، غلط فہمیاں ہوتی رہیں گی چلتا رہے. یہ سمجھ میں تو یہ آتا کہ جب یہ باتیں سنتا ہے توجہ سے سنیں. میں اس فتوے کو وہاں منطبق نہیں کر رہا، مجھے یہ تو علماء بتائیں گے بیٹھے ہوئے. لگتا یہ کہ جب علم دین کی بات سن رہا ہے تب اس میں بڑبڑ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، چیخ رہا ہے اور اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہے تو غلط فہمی تو ہو ہی جائے گی. یہ سننے کی جو احترام اور ہے بے شک، لیکن جو بہت بڑی حکمت یہ نا کہ یہ خود سنے توجہ سے تاکہ یہ سمجھے اور اس کی مطلب تربیت ہو. تو تربیت تو جب وہ باتیں کرتے کرتے بچوں سے کھیلتے ہوئے کھانا کھاتے پیتے سنے گا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ فتویٰ یا منطبق ہوگا یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ براہ راست کا ہے یا یہ، کیونکہ یہ اس دور میں یہ ذرائع تھے نہیں، میڈیا اتنی ترقی کی نہیں تھی. سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ بیان سننے کا مقصد کیا، انجوائے کے لیے تو شاید کوئی سنتا ہو تو کہہ نہیں سکتے، انجوائے کے لیے بھی سنے گا تب بھی اس کو سننا تو توجہ سے پڑے گا. کہ چل اس میں جو میرے نزدیک بہت بڑی اس میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک یوں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بے توجہ سے سنے گا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ غلط فہمی ہو جائے گی اس کو، یہ پورا امکان ہے کہ ہاں کا نہ نہ کہاں سمجھے گا. ایک بار مطلب یہ کہ یہ چٹکلا مجھے یاد رہ گیا تو پرانا ہے، ایک نے کہا کہ وہ آپ نے بولا تھا کہ آئینے میں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے کہا میں نے یار کہاں بولا تھا؟ تو آپ نے بولا تھا، میں نے کہا کسی کو بتایا تو نہیں؟ بولا میں تو بتاتا ہوں کہ الیاس نے بولا یہ مسئلہ ہے، سارا مسئلہ تو عام کروں گا نا ثواب ملے گا نا، آئینہ دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا بھائی آئینہ دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، میں نے یہ بولا ہوگا تم کو ہو گئی ہے غلط فہمی. وہی یوں ہوا ہوگا کہ جب میں نے یہ مسئلہ بتایا ہوگا تو وہ تو سارا کہ آئینہ دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہو تو مجھے آج سے تھوڑی 50 سال سے پتا ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے شریعت کا تو میں اس دور میں درس دیتا تھا کہ آپ کی اکثریت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی، بالکل یعنی کہ لازم پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی. یہ آج سے 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میرا مسائل کی طرف رجحان الگ، پڑھا ہوا نہیں ہوں میں لیکن میرا شوق، میں نے آپ کو بتایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں نا، 8 کلاس گجراتی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں، اردو میڈیم بھی نہیں تھا لیکن چلتی تھی اردو، ایک کتاب ہوتی تھی لیکن میرا شوق تھا جذبہ تھا، میں کتابیں وہ کھنگولتا رہتا تھا، علماء کے پیچھے پڑا رہتا تھا، علماء غصہ کر جاتے تھے بعضوں کا، ناراض ہو جاتے تھے تو میرے پیچھے پڑا رہتا تھا. ایک مفتی صاحب کے پاس گیا مسئلہ پوچھا تو ہینگ ہینگ کرنے لگے، وہ کوئی موڈ نہیں تھا ان کا، تو میں نے پھر وہ قرآن کی آیت سنائی. علماء ہوتے ہیں نا تو وہ قرآن کی آیت سن کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو بہت جلالی تھے وہ، تو جب یہ جلال میں آ گئے نا ایم ایم کرنے لگے نا خاموش ہو جا. میں نے حضرت آپ حضرات سے سنا ہم نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور تم تو تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو. اس کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں تھی حضرت کو، ٹھنڈے ہوئے بھی قرآن کی آیت سنی بالکل برف کی لادی بن گئے. اچھا بول کیا پوچھتے ہیں؟ میں گلے پڑ گیا ہوں گے. تو میرا شوق تھا، اور بھی ایسے ہوئے کہ مطلب میں نے کہا ہے وہ علماء کو، اس دور کی بات کروں، یہ دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ کہ میں بیان کیا کہ حضرت میں پیاسا ہوں، جب کوئی عالم مجھے ملتا ہے نا کہ اس کو، یوں تو عالم تو آپ کو گلی گلی ہے، ہر ایک اس درجے کا نہیں ہوتا نا جو اپنی مسائل بتائے. تو میری تشب ہی نہیں ہوتی تو پھر میں کریتتا ہوں، مطلب میں پیاسا ہوں، تو بولتا میں پیاسا ہوں، میں کرتا ہوں. یہ میرا ایک مطلب ذوق تھا کہ میں ڈیپ جاتا، گہرائی میں جاتا اور اس وہ پوچھتا علماء سے، لیکن تسلی نہیں ہوتی، دوسرے سے پوچھتا تو باہر ایسا تو تسلی نہیں ہوتی تھی. یہ صاحب بولتا ہوں بہت مطلب ہے نا کہ حساس، باہر ایسا تسلی نہیں ہوتی، یہ بولتے تو تسلی ہوتی. آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ کہ کافی مسائل میں تسلی ہو گئی اب تو اللہ کے کرم سے. اب تو ماشاءاللہ کافی علماء ہمارے اپنے اندر آ گئے نا، تو یہ کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے بےچارے تسلیاں دے دیتے ہیں. یہ میں اپنی کیفیت بتائی کہ جو مطلب یعنی غواص ہوتا ہے، غوطہ خور، وہ موتی نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو میں نے خوب غوطے لگائے اس میں، تو کچھ نہ کچھ موتی چن لیے. اب آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں بیٹھے بیٹھے، گھنٹوں بیٹھ بغیر آپ کو دیتا ہوں. باپ ہیں کہ یوں بیٹھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں، ادھر بات لمبے ہو جاتے ہیں، آپ قدر نہیں کرتے ہیں. نہیں یقین مانے، میں نے جس طرح میں نے مسائل جمع کیے نا، قربانیاں دی ہیں. ایک بار ایک مسئلہ مجھے جب پتا چلا کہ وہ آپ کے لیے مفید ہے، خیر سوتے میں احتلام ہو جاتا ہے تو جو چیز نکلتی ہے، تو اس کو میں دھو کر پانی سے پاک کرتا تھا. اور پاک کرنے کا میرا ایسا، میں اس معاملے میں میں عجیب آدمی، میں سمندر کنارے پہ جا کر میں نے کپڑے دھوئے، مجھے تسلیاں نہیں ہوتی تھی پاک کرنے میں. کپڑے الگ اپنے دھونے، کسی کا اعتماد نہیں، کپڑے میں زمانے تک میں نے کپڑے دھوئے اپنے. تو یہ اب وہ میں دھوتا تھا اور بڑی محنت پڑتی تھی، گھر میں لائن کا پانی نہیں، پانی بھی ہم لوگ خریدتے تھے وہ جو بشتیوں سے، بہت آزمائش ہوتی تھی، کرنا پڑتے تھے پاک کپڑے اپنا، پاک ہو گیا نچوڑتے رہو دھوتے رہو. بہار شریف میں سب مسائل پڑے ہوئے تھے، تو ہم مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر تھے. یہ لڑک پن کی بات بتاؤ، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پہلے کی بات، بہت پہلے کی بات، لڑک پن تھا میرا. تو ان سے کوئی مسئلہ نکلا اور اس دوران انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر سوکھ جائے، منی سوکھ جائے تو اس پر پانی بھی نہ لگا ہو، اور یہ پانی لگنے سے پہلے وہ سوکھ گئی اور اب بھی پانی نہیں لگا اس پر، تو اس کو کھرچیں گے تو یہ پاک، کھرچ کر اس کو جھاڑ دیں گے تو پاک ہو جائے گی. جب یہ مسئلہ سنا تو میں تو خوشی سے اچھل پڑا، میں نے کہا میری تو جان چھوٹ گئی یار، کھرچ کر پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے. تو میرے ساتھ جو دو چار میرے دوست تھے اس وقت، یہ اپنے یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے سے ہم جاتے تھے بس میں سفر کر کے، ان کے گھر پہ جاتے تھے، دارالعلوم امجدیہ جاتے تھے پوچھنے کے لیے مسائل، جاتے ہی رہتے تھے. یہ بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتے تھے، تنگ تو آئی جائے گا، ان کا بھی تو کام ہوتا ہوگا، کام ہوتا ہوا، کام ہوتا تھا، تو ہم جان نہیں چھوڑتا تھا میں. تو پھر میں نے اپنا، میں تو تھا میں پہلے میں کنگلا، میں شروع سے کنگلا آدمی ہوں، میرے پاس یعنی کہ پیسے اور ٹھہرنا اور وہ چھک چھنا چھن پوزیشن اپنی ایسی، میرے پاس جو خیر اس وقت جو بھی تھا، تو میں نے اپنے جو بھی تو میں نے کہا آج تو بس میرا دیکھو، میرا کوئی مسئلہ پتا چل گیا ہے، آ میں سب کو آج تو میں چائے پلاتا ہوں، تو چائے اور سموسے لے جا کر ان کو ہوٹل میں میں نے بیٹھ کر لگا، میں پیسے دوں گا سب کھاؤ. میں نے آج بس میری عید ہو گئی، میری خوشی ہو گئی کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا یار، پھر اتنا دو دو کے تنگ جاتا تھا، میرے ہاتھ دبی جاتے تھے. تو الحمدللہ تو یہ میں نے کہا یہ میرے مسائل کا جذبہ اور شوق، اور آپ کو بغیر پیسوں کے ہم یار آپ کو کھلاتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں شیری افطاری پانی اور کیلے بھی آنے شروع ہوئے آپ کے لیے افطاری میں, اور اتنے مطلب مزے سے آپ پھر بھی یار توجہ نہیں دیتے, آپ یاد نہیں رکھتے نکات, ان مدنی پھول لکھتے نہیں ہیں, قدر نہیں کرتے. جس طرح میں نے جو تجربات کر کے جمع کیا ہے, اور دیکھو 10 کلومیٹر سفر کرنا آئے دن, اپنا کام دھندا بھی کرتا تھا میں, اور اس طرح میں ٹائم نکال کے جاتا تھا, اور میلوں میل پھر اس میں پیدل بھی تو چڑھنا پڑتا ہے نا, بعض اوقات بس نے یہاں اتارا پھر گھر تھوڑی, گھر کے بعد تو بس اتارتے نہیں ہے, بس میں بھیڑ الگ, وہ تقریباً میرا خیال ہے 1.25 گھنٹہ لگتا تھا بس میں. گلبرگ انور سوسائٹی میں آپ کا مکان تھا, اور میرا مکان گو گلی پھر مسالین, یہ قریب قریب ہیں وہ الگ ہے, تو پھر ٹاور سے مسالین میرا خیال ہے 1.5 کلومیٹر تو ہوگا میرا خیال ہے. پھر یہ کہ وہ ادھر سے 1.25 گھنٹہ شاید لگتا تھا بس, وہ رش والی جو ٹریفکیں ہوتی ہیں بس میں اکتا دینے والا سفر, پھر اس کا کرایہ آنے جانے کا وہ الگ, پھر بھی میں جاتا ہی رہتا تھا یہ گھر پہ بہت جاتا تھا. یہ کہ آپ کو تو بغیر مشقت کے بغیر محنت کے مل گئے. میں نے جب پہلی بار اعتکاف کیا نور مسجد میں کاغذی بازار کے اکیلا, اس وقت سچی بولتا ہوں ایسی آزمائشی, اب کھڑکیاں کھلی, کبوتر پھڑ پڑائیں, وہ کھلی فدا مسجد چھوٹی, اور جناب وہ صبح رات تو اکثر دوست آ جاتے تھے تو جاگنے میں گزر جاتی تھی, صبح سونے کا مسئلہ ہو جاتا تھا, وہ فقیر صدائیں لگا رہے ہیں تو چندہ لینے والے تو مدرسوں والے مائک لے کر فطرہ دو زکاۃ دو مستحق طلب آگے مدد کرو جڑا دوڑ, لائن لگی رہتی تھی آخری 10 دن میں, تو یہ ہوتا ہے جگہ میں سو نہیں سکتا تھا, میں پھر بیمار ہو گیا اور بس تقریباً دل چھوڑ چکا تھا میں کہ اب گھر چلو یار, بخار الٹی اور مسجد اور اعتکاف اور اکیلا اور سب, مطلب یعنی کہ پہلا موقع پہلی بار تھا, لیکن بس وہ دل پکڑ لیا میں نے, ترکیب بن گئی اور گھر نہیں گیا میں, بس وہ پھر میں انفرادی کوشش کی تو ایک سے پھر 2 یا 3 بنے دوسرے سال, شاید بڑھتے بڑھتے بڑھتے آخر تک یعنی کوئی 20-25-28 اس طرح ہوئے تھے وہاں پر, دھوم مچ گئی تھی, لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یار اتنے نوجوان احتکاب میں بیٹھتے ہیں اتنے لڑکے یہاں, تو میں بھی اس وقت جوان تھا, اور تو لوگ بہت حیرت کر رہے ہیں, نئی بات تھی کہ احتکاب تو بڑا بوڑھا آدمی وہ احتکاب کرے اور ڈاٹا منہ پہ باندھ کے وہ استنجا کے لے جائے, اور سمجھتے تھے بات تو کراوا ہی نہیں احتکاب میں, وہ اپنا بےچارا مطلب ایک پردہ ٹانگ کے اور لوگ منع کر خوشامد کر کے اور لاتے تھے بڑے بوڑھوں کو احتکاب کے لیے, اب بھی ہوگا جب جہاں دعوت اسلامی کا ماحول نہیں ہوگا, لاتے اس کو کھلاتے پلاتے گا تو ہمارے یہاں احتکاب کرو, یہ ہوتا تھا پہلے, آپ کو پتا ہوگا بہتوں کو پتا ہوگا کہ احتکاب اس طرح ہوتا تھا, نہ مسائل معلوم نہ کچھ, مطلب یہ الحمدللہ ایک دھوم پڑ گئی, عجیب سا ہو گیا کہ یار اتنے نوجوان اور 10 دن کے لیے بیٹھے گھومنا پھرنا ترک کر کے, وہ پھر دعوت اسلامی بن گئی, وہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب بن گئی دعوت اسلامی, تو اب گلزار حبیب میں پھر ڈنکا بجایا احتکاب کا, تو پہلی بار میں 60 بیٹھ گئے, یہ شور مچ گیا دنیا میں, 60 موتقفین ڈنکا, یہ بالکل نئی اور عجیب سی بات تھی, پھر بڑھتے بڑھتے اب تو ان گنت ہو گئے الحمدللہ, کتنے ہزار, پھر یہ کہ پورے 30 دن کا میرے وہ آئیڈیا ہی, میں نے ذمہ داروں کو بولا کہ یار اپنے یار گھومنا کریں یار 30 دن کا احتکاب کر ڈالے اعلان کیا تھا آپ لوگ آ گئے, تو اب 42 جگہ پر پاکستان میں ہو رہا ہے احتکاب 30 دن کا الحمدللہ, وہ باہر بھی ہو رہا, ملک سے باہر بھی ہو رہا ہے, یہ کہ وہ چراغ سے چراغ جلتا گیا الحمدللہ, اور میں سمٹتا گیا کانچ کے کیبن میں آ گیا, کل تک میں ادھر ادھر دندناتا پھرتا تھا, بھاگتا پھرتا تھا چاروں طرف, بھاگتا تھا ایک ایک دن میں دو دو بیان تین تین بیان میں کرتا تھا, ظہر میں بیان کروں، عصر میں کروں، مغرب میں کروں، عشاء میں کروں، یوں بھی ہوتا تھا، فجر میں میں نے بیان کیے، وہ اسے پاگل ہو گیا تھا سمجھو کہ بس میرے کو کرنا ہے، کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ یعنی مایوسی اور تھکان اور یہ سمجھو ببال گیا کر رہا ہوں میں کہ یہ اپنی ڈکشنری میں رکھا نہیں، اس کو مایوس نہیں ہونا، کرنا ہے اپنے کو یار. الحمدللہ دو چار آدمی جمع کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا میں. یار ڈگ ڈگی بجا کر مداری یار 50 آدمی اکٹھے کر لیتا ہے تو میں اللہ کا نام لوں اور لوگ جمع نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کر دیا کرم، اب لوگ جمع ہو گئے. الحمدللہ میں بھلے بند ہو گیا، پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، میرے کو شہید بھی کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں عافیت کا سوال ہے. اب میری دکان چمک گئی ہے، دکان بچوں نے سنبھال لی. جب دکان بچے سنبھال لیتے ہیں باپ ریٹائر ہو جاتا ہے، اب میں سمجھو ایک طرح سے ریٹائر ہو گیا. اب میں گھر میں پڑھا رہتا ہوں، مسجد میں پڑھا رہتا ہوں اور آپ لوگ کام کرتے ہیں. تو جو سعادت مند اولاد ہے وہ کام کرتی ہیں، نالائک اولاد سست ہوتی ہے. تو آپ سعادت مند اولاد بننا، کماؤ پتر باپ کو اچھا لگتا ہے، باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو ویسے آپ مجھے باپا بولتے ہو، باپا کے مانا ہی باپ ہیں، تو پھر وہ کماؤ پتر بنو میرے، ہاں سب کے سب کماؤ پتر، نالائک پتر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. کام کیا کرنا بابا؟ کیا بیٹھنا ہے؟ نہیں دیکھو دوستو، ان کے ایک تو باپ جسمانی ہے، جسمانی باپ تو ہوتا ہے، ایک باپ ہوا روحانی، وہ میں. جسمانی باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں. تو آپ جو بھی کماؤ، تنخواہ لاؤ، کاروبار میں پیسے کماؤ، وہ جسمانی باپ کے ہاتھ میں رکھو. روحانی باپ اس کا طلبگار نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے آپ کا پیسہ، نہیں چاہیے اس کو، آپ چاہیے. تو تنخواہ اور کمائی جسمانی باپ کے ہاتھ میں رکھو، اور مدنی کام کی کمائی میرے میری جھولی میں ڈالو، میری جھولی بھرتی نہیں ہے. پیسوں کی بچت ہو گئی، کیسا جوش آ گیا ہے نا، کہ پیسے نہیں چاہیے، پیسے اپنے ابا کو دو، اصلی ابا کو. تو آپ مدنی کام کرو، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے دنیا کا کاروبار کرتے ہوں گے، جسمانی باپ کو خوش کرتے ہوں گے پیسے دے دے کر، تو روحانی باپ کو بھی تو 2 گھنٹے تو دے دیا کرو یار روز کے. کون کون نیت کر رہا ہے؟ بس باپا نے 2 گھنٹے مانگے تو اپنے 2 گھنٹے دیں گے، نہیں دیں گے، یہی ہوا نا. بابا 2 گھنٹے چلو، آپ بولتے تو 2 گھنٹے نہیں نہیں وقفے مدینے والے بیٹھے ہوں گے اس میں. یار یہ کوئی بات ہوئی کہ 2 گھنٹے مانگے تو اس کا مطلب 2 ہی دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے. ذمہ داروں، یہ جو ملک کے مختلف حصوں میں جو متقب بھی لے کے بیٹھے ہو، میرے باپا کی صدا سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ میسیجز کرو کہ بس اب میرے باپا کی دعوت اسلامی ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین. تو کتنی دیر بھائی وقت مدینہ، ابو ماشاءاللہ اتنے سارے اسلام بھائی ہیں، بس آپ نظر کرو یہ وقف مدینہ 2 کھڑے ہوئے 3 4 5 سبحان اللہ. ارے بھائی بہت کھڑے ہوئے تم تو. وقف مدینہ کیا مدینے جائیں گے بابا؟ ابھی روحانی طریقے سے مدینے جائیں گے انشاءاللہ. وقف مدینہ ہمارے اس کو بولتے ہیں کہ جو زندگی بھر دعوت اسلامی اپنی زندگی دے دے، کہ اب ایک دن جیئیں گے یا 100 سال جیئیں گے، ہم دعوت اسلامی کام کرتے رہیں گے، اور دعوت اسلامی جہاں بھیجے گی وہاں چلے جائیں گے دنیا میں، جہاں بھیجے تو اتنے سارے گھر ہو جائیں گے بابا. یہ دیکھے یہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. ہاں دعوت اسلامی جہاں بھیجے پھر یہ کہ پھر امی ابو سب کی اجازت لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ ماں روتی رہے اور بیٹا دین کی تبلیغ کرتا رہے, نہیں یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ماں کو رلانا نہیں ہے, باپ کو ستانا نہیں ہے, بیوی بچوں کو تڑپانا نہیں ہے. سب کو ترکیب بنا کر سب مطمئن ہو, 112% سب اجازت دے دیں آپ کو کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نے رائے خدا میں وقف کیا تو ہاں, ورنہ نہیں. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی صورت یہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق کریں, ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ اتنے سارے وقف مدینہ ہیں اور گھر والوں سے ترکیب جس طرح میں نے بولا بنا لینے کی ہے, ورنہ منع کر دیں تو کوئی بات نہیں. سردار آباد سے بھی وہ پیغام آ گیا, لبیک. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ. تو آپ دو گھنٹے فرما رہے ہیں, اگر کوئی بالکل چار گھنٹے ہیں اس کے پاس تو کیا کیا رہے جگہ دے دیتا. جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. وہ چینی سے میٹھا کیوں نہیں کرتا, شہد سے ہمیں تو میٹھا کرتا. شہد میرے آقا کو پسند جو تھا. اصل وہ محاورہ یہ کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, یہ محاورہ سب نے سنا ہوگا, غالب مشہور محاورہ ہے. میں شہد بولتا ہوں کہ میرے آقا کو شہد پسند تھا. وہ کیا حدیث پاک ہے نا, کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوا اور شہد بہت پسند تھے. حلوا کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں محدثین نے جو میں نے سنا کہ ہر میٹھی چیز سرکار کو میٹھی چیز پسند ہے, تو حلوا بھی اندر شوڑے میٹھا ہی ہوتا ہے. یہ جو یہ میٹھا میٹھا حلوا بائے گا بولے یار یہ سنت ہے, حلوا مت چھوڑو. تو جو کی روٹی بھی سنت ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, فاقہ کرنا بھی سنت ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, فاقوں کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی سنت ہے. تو میرے پاس کچھ اس ٹائم میں پنجاب سے ایک بار آ گئے, میں نے ان کو کھلایا آئس کریم, میں نے بھی شوق سے آئس کریم کھائی اور چل پڑی بھائی. وہ تو بہت دنوں کے بعد مجھے پتا چلا, وہ چل پڑی کہ وہ آئس کریم کھانا مرشد کی سنت ہے. ارے میں نے کہا مرشد کی سنت کچھ اور بھی نظر آئی گئی نہیں یار, آئس کریم ہی نظر آ گئی. تو میٹھا میٹھا ابھی آپ نے روایت جو بیان کی حلوے والی, یہ بڑی سنت ہے. یہ جو عوام میں جو مشہور ہے کہ یہ مولانا حلوہ بہت کھاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. ان کو بولا تم بھی کھاؤ یار, تم بھی کھاؤ, شوگر نہیں ہو جائے گا. عوام جو کھاتی ہے نا پھر عوام عوام ہے. تو عوام کو آپ بولو گے تو ہی کھائے گی, آپ بولو گے اسے کھائیں گے, نہیں کھاتے ہی کار ہے. وہ کسی نے میرا دوست نے بتایا تھا واقعہ کہ کسی نے بولا کہ یہ مولانا حلوے کھاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ وہ ایک مٹھائی دکان مشہور تھی ہمارے اس علاقے میں, نام لینا مناسب نہیں دکان کا. وہ بولا وہ بہت مشہور ہے دکان, اور بالکل یعنی کہ بازار میں سڑک کی بالکل لمبے سڑک ہے, بہت مشہور ہے. اس میں ٹیبل کرسیاں لگی ہیں, تو بولا مولانا مولانا حلوے کھاتے ہیں. بولا چل میرے سامنے تیرے کو دکھاتا ہوں, وہ علاقہ اور مشہور اپنے اس دکان پہ چلتے ہیں, اور تم مجھے دکھا کر اس پہ مولانا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑھی منڈے کتنے بیٹھے ہوئے جلوا کھا رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ بےچارے مولانا کتنے معاشرے میں, وہ تو اس دور میں تو ویسے داڑھی بہت کم تھی, اب تو داڑھی معاشرے میں دعوت اسلامی کی برکت سے بہت بڑھ گئی. داڑھی رکھتا ہی کون تھا, میں نے داڑھی رکھی تھی تو مجھ پر نعرے لگتے تھے اس وقت, وہ عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ داڑھی. تو الحمدللہ اب تو نقشہ ہی بدل گیا مطلب, الحمدللہ. یہاں بھی تو بگے داڑھی کے بابا, انشاءاللہ داڑھی کے ساتھ جائیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ داڑھی کے بغیر چلے جائیں یہاں سے, داڑھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی سے نیت کریں گے بابا. ہاں ہاں, حقا کی سنت تو ساتھ ہی ہونی چاہیے, تو اب قبر میں جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو اب یہ جہنم میں لے جانے والا کام تو یہاں سارے چھوڑنے ہیں نا, پہ آئے سی نہیں کہ اللہ کو منائے کہ محبوب کو خوش کرے. تو اب یہ کہ ان سب گناہوں سے توبہ کرنی ہے, جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن کر ہی رخصت ہوں گے یہاں سے, جو داڑھی منڈے تھے انشاءاللہ داڑھی رکھ کر یہاں سے نیت کے ساتھ جائیں گے, اور جب تک منڈائی تھی اس کی توبہ بھی کر لیں گے. اسی طرح اور جو جو گناہ کرتے تھے انشاءاللہ سب خلاص, یہ یہیں گٹر میں ڈال لیں باہر. شیطان کے خلاف جنگ جاری, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. میرے ساتھ جو مدنی عملے کے اسلام بھائی انہوں نے جو ماشاء اللہ داڑھی کی نیت کر لی بابا سبحان اللہ. تو یہ رات کو جو ایک شیو ڈستا بیٹھتے آپ کے پاس اماما باندھ کر انہوں نے بھی نیت کر لی, انہوں نے بھی کر لی ماشاء اللہ. استقامت کی دعا کو مبارک ہو, استقامت کی دعا کرے بابا, استقامت نصیب فرمائے. شام رمضان میں بند ہوتا ہے تو یہ نیتیں بھی بڑی ابھر ابھر کر آتی ہیں. جیسے آزاد ہوتا ہے وہ اس قدر تباہی و بربادی پھیلاتا ہے. تو یہ ہیں مطلب دیکھ لو, یہ بڑے پڑھے لکھے اور تجربہ کار اپنے فن کے ماہرین ہیں آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان ایسوں پر محنت بہت کرتا ہے, تو یہ پوری رکھیں گے کہ خشخشی رکھیں گے؟ اب یہ ٹیکنیشین ہیں بڑے بڑے, یہ مطلب ترکیب بنا لو گے, ایک بٹی رکھنی ہے خشخشی رکھ کر پھر کام چلے گا نہیں. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام, تو پوری ایک مٹھی رکھنے کی ہے, فیشن والی نہیں سنت والی رکھنی ہے. اب بھائی ہمارے اسلام میں کچھ کہہ رہے بج گئے تو اتنی اتنی رکھوائی آپ نے یار, کام پکا نہیں. انشاءاللہ بابا داڑھی کی نیت کر لی ہے انشاءاللہ پوری. یہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں اور یہ بہت پاور فل یعنی اس فیلڈ میں مدنی چینل کے ماشاء اللہ ڈائریکٹر بھی ہیں, سب سے فرسٹ ڈائریکٹر یہی ہیں. جی بابا الحمدللہ یہ آئے آ گئے بابا الحمدللہ, یہ آئے اور آ کر یہ ماحول میں جم گئے, ان کی سمجھ میں آ گیا ہے ماحول الحمدللہ. یہ رمضان میں آئے تھے رمضان شریف, تو بھی مدنی چینل کو عرصہ ہی اتنا ہوا ہے, اتنا زیادہ عرصہ ہوا ہے. یہ بہت اچھے ہیں اور ان کا کوئی شکایت ابھی تک نہیں ملی میرے کو, تو نہیں ملی کہ یہ بہت ماشاءاللہ ریگولر اور بہت اچھے انداز میں اور ستھرے اور سلجھے انداز میں لگے ہوئے الحمدللہ. اللہ استقامت دے, نظر بد سے بچائے. تو بابا یہ متقف ان کو بھی بابا کوئی متقف محروم نہ جائے. یہ بابا مجھے تو باہر سے پیسے جانے شروع ہو گئے ماشاءاللہ, داڑھی رکھنے گئے داڑھی امامہ بابا بس مندری رنگ میں رنگ جانا چاہیے. ابھی ایک دم مت ڈراؤ ان کو کہ داڑھی رکھیں گے تو امامہ باندھ دیں گے. ڈرانا داڑھی دیکھو داڑھی یہ ہے نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یوں نہیں کہ پہلے یار فجر پڑھتے رہو بعد میں آستے آستے زور بھی شروع کر دینا, تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تو اس کا مشورہ بھی گناہ ہے. مگر وہ داڑھی واجب ہے, داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہے, امامہ نہیں پہنتا گناہگار نہیں ہے. تو اس لیے ان مانوں کر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہہ رہا ہوں کہ پہلے داڑھی پر پکے ہو جانا تو انشاءاللہ امام ابھی بنوا دیں گے. بابا یہاں نہیں رنگ, یہاں تو رنگے ہوئے ہو, یہاں تو مدنی رنگ چڑھا ہوا مسجد ہے نا بابا, جانا تو کہیں بھی نہیں ہے. میدان مدینہ میں اگر تھوڑا سا وہ امامہ باندھ کے نماز سے پڑھے تھوڑا کیوں یار, امامہ تو قبر میں جائے گا انشاءاللہ. اے نمازیں پڑھے بابا کتنا ثواب ہے, بابا کتنا ثواب ہے امامہ باندھ کے نماز پڑھنے کا. سبحان اللہ. ایک دو رکعت جو امامے کے ساتھ پڑھی گئی حدیثوں میں یہ مضامین ہیں کہ وہ 25 نمازوں سے بڑھ کر ہے نا بہتر ہے. ستر درجے یا پرانی فلم رونگ نمبر کا لگ جائے. امامے کا ایک صفحہ ہے فتح رضویہ میں, امامے کے بہت فضائل ہیں. یہ اعلی حضرت کی رہنمائی پر ہی سمجھ سب نظام چل رہا ہے اپنا. بہت فضائل لکھے ہیں اعلی حضرت نے امامے کے. آپ یہ مدنی چینل کے ناظرین اسلام پہ غور کریں, ماشاءاللہ امیر نے سنت اس قدر مدنی بھول عطا فرماتے ہیں, لیکن ہمیشہ اپنے پیچھے اپنے بزرگوں کی ہاتھ کا بیان ضرور کریں گے کہ مجھ پر میرے اعلی حضرت کا ہاتھ ہے, مجھ پر میرے غوث پاک کا ہاتھ ہے, یعنی میں کچھ نہیں جو کچھ ہے میرا پیر ہے. یہ الحمدللہ ہمیں یہ بہت بڑا ایک سبق ہے, اس میں لیسن ہے کہ اپنی کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پیر ہیں, ان کی برکت ہے جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو میں کرے اس پہ چھری چلتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے نا, بکری میں چھری. تو اپنے تو واقعی ہے, اور سچی بات ہے کہ ہم کھائی بزرگوں کا صدقہ رہے ہیں, نہ جو ان پر تنقید کرے بزرگوں پر تو ان کو کھڑا بھی کون رکھتا ہے یار, یہ تو دیکھی والی چیز ہے. تو تنقید تو اپنے دل میں بھی نہیں ہے نا, تو دل بھی مطمئن ہے الحمدللہ کہ ہم تو ہی فیضان اولیاء والے. اب اعلی حضرت نے وہ شعر ہے نا, وہ ایسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا بول بالے, بول بالے میری سرکاروں کا. کیا اعلیٰ حضرت نے بھی یہی سکھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے بزرگوں سے نسبتیں رکھی, جب وہ شعر بھی ہے نا مقطع ہے, کیسے آقا کا بندہ رضا, بندہ من غلام, کیسے آقا کا بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. تو اب یہ کہ امام شریف جو ہے وہ 70 رکعتوں کا بتا, تو یہ نمبر ایک امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. یہ اعلی حضرت کے فتح رضویہ سے ہی نکالا ہے مختصر کر کے, اور حدیثوں کے حوالے مسند الفردوس کی یہ حدیث ہے جو میں نے سنائی. اب دیلمی شریف کی حدیث ہے, امامے کے ساتھ نماز, امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے پھرتے ہوں گے, ایک نیکی دے دو تو میرا کام بن جائے گا. تو وہ بولے گا کہ یار, ماں بولے گی کہ میں تو مجھے دے میری کم پڑی, ادھر ایک نیکی دینے کے لیے نہ ماں تیار ہوگی نہ باپ تیار ہوگا قیامت. تو 10,000 نیکیاں امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ, 5 نمازوں کا اگر امام کے ساتھ اہتمام ہو جائے مدینہ مدینہ. بے شک نمبر 3, بے شک اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے امامے والوں پر. نمبر 4, ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے. ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. تو ٹوپی بھی نرم بار بار باندھتے رہے, کھولتے رہے, ضرورت کھولتے ہیں نا اپنے وضو کے لیے کھولی, تو نماز کے لیے باندھی, پھر اتاری, جب اتارنا ہے تو کھول کے رکھا. تو یہ ایک ایک پیج پر سبحان اللہ روز قیامت ایک نور ملے گا, بیڑا ہی پار انشاءاللہ. امام والے خوش نصیب ہیں یار, بڑے نور اکٹھے کر رہے ہیں. نمبر 5, امامہ باندھو تمہارا حلم یعنی برد باری, تمہارا علم بڑھے گا. نمبر 6, امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے. تو جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. آج عرب میں امامہ نہیں ہے اور عزت بھی نہیں ہے, افسوس. آج وہ انہوں نے ایجاد کیا ہے, وہ یہ بھی ان کی کوئی مطلب کہ ہائی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ہے, عوام پہن لیتے ہیں بات, لیکن ہے وہ ہائی کیٹیگری کا, ان کا افسروں کا لباس رہی ہے ان کے یہاں, کہ وہ لمبا جبا تو خیر عام پہنتے ہیں لوگ وہ نہیں, مگر یہ لباس ہے ان کا عام, جو افسر کا لباس ان کے, وہ لمبا جبا کرتا اس کو یہ ثوب اور بگاڑ کے توب کہتے ہیں. اور سفید رومال رکھ کر یا لال رومال رکھ کر اس پر کالی ڈوری ڈالتے ہیں, اس کو یہ کندورا بولتے ہیں, کندورا. تو یہ اب لباس عربوں کا, عرب کے معززین کا, افسران کا, عرب کی شخصیات کا اب یہ لباس ہے جو سنت سے ہٹ کر ہے. سنت امامہ شریف ہے, تو امامہ اتار دیا تو عزت اتار دیں گے. یہ پیشن گوئی بالکل سامنے ہے, عزت اتر گئی, اب وہ دنیا میں مقام نہیں رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی, عرب تھے کیسی عزت تھی کہ ان کے نام سے کانپتے تھے, آج سب دباتے ہیں, کچھ بھی نہیں, خالی پیسہ ہے. افسوس, 7 کروڑ افسوس. کاش آج بھی امامہ باندھ لیں اپنے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں انشاءاللہ عزت بحال ہو جائے گی. تو یہ میں تنقید برا تنقید نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سرکار کی پیشین گوئی کا حق بتا رہا ہوں کہ یہ سامنے ہمارے عزت اتار دیں گے. تو آج پوزیشن میں تو کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو, میں نے تو دیکھا نا قریب سے ان ممالک میں جا کر بھی بعض پوزیشن بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ رحم کر, اللہ تعالیٰ برا وقت نہ دکھائے, بہت برا وقت آ گیا ہے, اللہ خیر کرے. نمبر صاحب, دادار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آپ فرشتوں کا تاج سجاؤ, فرشتوں جیسا تاج سجاؤ, آقا جیسا تاج سجاؤ, یا کھلندروں جیسی وہ پی کے پہنو, آپ کی مرضی ہے. میں نے تو آپ کو نسخہ بتا دیا, فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ تو آقا نے فرمایا. اور میں کہوں گا میرے آقا کا تاج, اب ایسا ہی بھی کیسے کہوں میں, میرا تاج تو سرکار جیسا ہو ہی نہیں سکتا. میں سرکار کے مبارک تاج کی نقالی کی کوشش ہے یہ کہہ سکتا ہوں. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بولو بالا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بولو بالا نور کا. تو یہ سرکار کی تو عجزی کے سرکار نے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں, فرشتے بھی آقا کے تو غلام ہیں. اب میں کیسے کہوں کہ سرکار کا تاج ایسا ہی ہے, جبکہ بڑے بڑے تاج والے بھی سرکار کے آگے سر جھکا رہے ہیں کہ سرکار کے امام نور کا, تو میرا امام نور کا نہیں ہے. اس نے میں بولتے بولتے رک گیا, میں نے رونگ نمبر لگ جا رہا کہ یار اپنے وہ سرکار سے مناسبت کیسے ہوئے گی, اور میرا تو ویسے ہی امامہ باندھنے کا جو انداز ہے وہ بس جیسے ہی آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں, آتا ہی نہیں باندھنا. سرکار کا تو امامہ سبحان اللہ, ایک تار سرکار کے امامے کا دھاگا, ہم سب کے امامے اس کے برابر نہیں ہو سکتے, ہماری جانیں اس دھاگے پر قربان ہوئی ہیں, تب بھی اس امامے کے دھاگے کی شان بلند و بالا ہے. یہ مجھے مل جائے, اس کا دھون مل جائے, میری قبر میں آ جائے تو جہنم کی وہ قبر کی آگ قریب بھی نہ پھٹکے انشاءاللہ. کاش بابا آپ یہ امامے کے فضائل بیان کر رہے ہیں بابا. جی جی, ایک سوال آیا سناؤ. ارشاد. السلام علیکم. بابا ہم سے عرض یہ ہے کہ ہم حلقہ نمبر 10 بابن الحمدہ کراچی صاف کر رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب امامہ آپ کیوں پہنتے ہیں؟ سوال برا ہو گیا, اس کے پہلے کچھ بولا سمجھ نہیں آئی. اپنا تعارف پیش کیا تھا, وہ تھوڑی آواز کٹ رہی تھی. اچھا اچھا, مگر سوال تو شاید سب امامہ کیوں پہنتے ہیں, کیوں پہنتے ہیں بابا؟ اب کیوں پہنتے ہیں, اب اس کا جواب تو عام عوام تو ہماری مرضی, ہم پہنتے ہیں یار, مگر یہ نہیں نا ہمیں تو مطمئن کرنا. اب تو سب امامے پر اتنا میرا خیال ہے, پہلے بہت ہوتا تھا لوگ یار تم چلو کہ کون سا پہننا چاہیے, سفید پہننا چاہیے تھا بھائی تم سفید پہنو, ہم سب سے میں تو بولتا تھا چلو یار تم سفید پہنو, پہنو تو صحیح یار, اب تم پہنتے نہیں ہو یار ہم کو پہننے تو دو یار, سبزی صحیح ہم پہنتے تو ہیں. تو ہر وہ رنگ جو شوخ نہیں ہے, یعنی کہ بھڑکیلا جو عورتوں کے رنگ ہوتے ہیں نا مخصوص, ایسا نہیں ہے, یعنی جس میں کوئی معنی اے شرعی نہیں ہے, وہ رنگ جائز ہے امامے کا. ٹھیک ہے نا, اب وہ چاہے سفید ہو, چاہے پیلا ہو, چاہے نیلا ہو, چاہے کتھئی ہو, چاہے سبز ہو, شوخ نہ ہو, چمکدار ہو, بھڑکیلا. آج کل پہننے والے پہنتے ہیں بھڑکیلا پہنتے ہیں, یہ چینلز نے یہ مطلب بیماری پھیلائی ہے اسے, طرح طرح کے تراش خراج کے لوگوں کو ہنسانے والے انداز ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, کسی نے مجھے بتایا کہ شخصیت ہے کہ اس کے گھر والے ہم سے بدزن تھے اس وجہ سے. یار عجیب ڈرامہ کرتے ہیں لوگ فنکاروں کے, طرح طرح کے رنگین امام میں پہن کر اسکرین پر آتے ہیں داؤد سامی والے. پھر کسی نے ان کو سمجھا کہ تم مدنی چینل دیکھو تو صحیح ہے, وہ نہیں ہے, یہ دوسرے ہی ہے. پھر جب دیکھا تو متاثر ہو گئے, رڑے ہی تو بہت سادہ لوگ ہیں, یہ وہ خوبصورت لباس اور یہ کڑھائی اور طرح طرح کی اور ٹیکنیکلر امام ایک دم بھڑکیلے چمکیلے جگمگاتے, یہ تو بالکل سادہ لوگ ہیں بےچارے. وہ متاثر ہو گئے جب حقیقت سامنے ہی مدنی چینل دیکھا تھا. تو اس لیے وہ بھارا جن کا اس طرح چمکیلا یا بھڑکیلا لباس جو لباس شہرت کے حکم میں آیا, میں یہ نہیں کہوں گا اس کا ہے یا اس کا ہے, کیوں میرے سامنے نہیں ہے. تو جو بھی اگر لباس شہرت پہنے تو یہ ناجائز ہے. آپ کسی پر حکم نہیں لگانا کہ یہ لباس شہرت ہے, علماء کو بولنے دینا, یہ ان کا میٹر ہے, ہمارا میٹر نہیں ہے. تو یہ جو بھی پہنے تو لباس شہرت یہ ناجائز ہے. اور قیامت کے دن ایک سزا اس کی, اعلی حضرت نے حدیث بھی لکھی ہے اور اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے بدن پر ہوگا لباس شہرت اور اس میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق لباس نصیب کرے. تو اب یہ کہ ہر رنگ جائز ہے جس میں وہی ممانعت کا کوئی پہلو نہیں ہے تو جائز ہے. تو اس میں اب سبز بھی آ گیا, سبز رنگ کی کہیں ممانعت نہیں کی گئی, کوئی ایسی حدیث نہیں لا سکتا کہ جس میں سبز رنگ کو ناجائز کہا گیا امام کو. تو ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے, یعنی عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. اور مزید شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنی کتاب اللباس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہننے کے رنگ, جو امام کے رنگ تھے, ان کا تذکرہ فرمایا کہ کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یاد نہیں کہ اکثر سفید پہنا اور سیاہ کالا پہنا اور گاہے گاہے سبز پہنا, کبھی کبھی آپ کی دستار مبارک کا رنگ امامہ شریف کا رنگ سبز ہوتا تھا. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی نسبت موجود ہے. شیخ عبدالحق بہت بڑے محدث تھے, اس کو علماء نے خاتم المحدثین کا لقب دیا ہے, محدثوں کے سردار. وہ مجھ سے آپ سے حدیثیں زیادہ سمجھتے تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی سبز بھی پہنا ہے. تو یوں بھی سبز کی فضیلت آ گئی. جواز تو ہے, ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے, اور ناجائز کہنے کے لیے دلیل تو لائے گا کہاں سے؟ کوئی دلیل میں نہیں سمجھتا, کوئی شرعی دلیل جس کو بولتے ہیں, خالی ادھر ادھر کی ٹینٹیں کرنا ہو تو سب کو آتا ہے. شرعی دلیل جس میں ناجائز کہا گیا ہو یا کوئی انڈائریکٹ ایسا مطلب ہو معاملہ کہ جس کی وجہ سے یہ ناجائز ٹھہرتا ہو سبز امامہ, انشاءاللہ اس دور میں کوئی اس کی دلیل نہیں دے گا. علماء بکثرت علماء ہیں جنہوں نے سبز امامہ کے جواز کی دلیل دی, کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی سبز امامہ کے جواز پر, جائز ہونے پر. مصنف ابن شیبہ یہ ایک حدیث شریف ہے, ابن شیبہ باب ابن شیبہ وہاں مسجد الحرام میں بھی ہے. وہ بہت پرانا مطلب ہے کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے یہ فیملی ہوگی, یعنی کہ جس طرح خاندان ہوتے ہیں. تو مصنف ابن ابی شیبہ یہ ان کی کنیت ہوگی ان کے والد کی, اور یہ ابن یہ بیٹے, تو یہ پورا مطلب یہ پورا ہی کنیت بھی بنتی ہے. اس طرح ابن سے بھی کنیت بنتی ہے, بنتے سے بنتی ہے, ابو سے بنتی ہے. تو انہوں نے بارہ یہ روایت نقل کی ہے کہ سبز رنگ کا امامہ وہ صحابہ کرام کے غالباً انہوں نے لکھا ہے. کہ صحابہ کرام سبز رنگ کا امامہ بھی پہنتے تھے. اچھا فرشتے جو غزوہ حنین میں, غالباً غزوہ حنین کا لکھا ہے, غزوہ حنین میں جو فرشتے مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے انہوں نے سبز امامے باندھے تھے, مسلمانوں کی امداد پر آئے تھے سبز امام باندھے. تو اس طرح کے یعنی کہ کئی روایتیں جو ہے ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ سبزی امامہ جو ہے, اب یہ کوئی تعصب کی وجہ سے خواہاں وہ چیڑ دوسری ہو, پیٹ میں کچھ اور دکھتا ہو اور سبز رنگ کی مخالفت کرتا ہو تو کرے, بھکتی کوئی بنتی تک نہیں بنتی, تکلیف کیا ہے یار, اتنی نسبت کافی ہے کہ آقا کا روزہ سبز ہے. تو سبزی امامہ دیکھ کر ہم تو گنبد خضرا کو یاد کریں, کیا خامہ کا مطلب تنگ کرنا ہے, تم پہننا بھی نہیں ہے پہننے بھی نہیں دینا. اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ اکثر پہنتے نہیں ہیں خود, خامہ کا بولتے ہیں کیوں پہنتے ہو سبزی ماما. یہ بےچارے اپنے محبت والے ہوں گے, ان کی حکمت جو بھی ہو سکتا ہے, یہ حکمت ہو کہ کسی کے دل میں اگر وسوسہ ہے تو نکل جائے, اس لیے ہو سکتا ہے سوال کیا ہو انہوں نے, خود مطمئن ہو یا خود غیر مطمئن ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ سبز امامہ جائز جائز جائز, بلکہ اس اصول کے تحت اگر علماء لیں تو کہہ نہیں سکتا میں کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں, جس مباح کام کو, یعنی جس کا نہ وہ جائز یعنی گناہ بھی نہ ہو ثواب بھی نہ ہو, مباح کام وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے یعنی مستحب کا درجہ پا لیتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس زمرے میں آ جائے کہ اب لاکھوں مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں سبزی امامہ دعوت اسلامی والے پسند کرتے ہیں پہنتے ہیں, اور جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو پسند کرتے ہیں. علماء بے شمار ہیں سبزی پہنتے نہیں ہیں, سفید پہنتے ہیں, کتھے ہی پہنتے ہیں, سبزی امامے کی بہت تعریف کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, فتوا لوگ اس جواز کا فتوا بھی دیتے ہیں, آ جائیے اسے پہنو اچھا ہے, بھلے ہم نہیں پہنتے نہ پہننا اپنی جگہ پر ہے, تو واجب بھی نہیں ہے کہ سبز نہیں پہنتا تو گناہگار ہو جائے گا, یا سبز پہننا ضروری ہے بھائی دعوت اسلامی میں پابندی ہے, سفید امامے والے کو ہم گھسنے نہیں دیں گے, کتھئی والے آ نہیں سکتے, بھائی بلو امامہ کیوں پہنا بھاگو ادھر سے, نہیں, جب بغیر امامے والے کو ہم آنے دیتے ہیں, جب داڑھی منڈے کو آنے دیتے ہیں جو گناہ کر رہا ہے, تو کسی نے سفید امامہ پہنا ہوا ہے یار وہ تو سنت تو ادا کر ہی رہا ہے, امامہ پہننا سنت, سنت امامہ پہنا ہوا ہے وہ تو داڑھی منڈے سے تو زیادہ ویلکم کا مستحق ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ تعصب نہیں ہے, میں نے یہ تو برسوں پہلے بھی بیان کیا ہوا, اس کا ملتان میں بیان کیا تھا, کوئی بھی رنگ کا امامہ پہنے اس کو آپ گھورو مت, اس پر ایسی نظر سے مت دیکھو کہ اس کا دل کو ایزا پہنچے ٹھیس پہنچے, اس کو اجنبیت بھی محسوس مت ہونے دو کہ یار میں الگ تھلگ ہوں یہ میرے سے کھار کھاتے ہیں, نہیں ہم سے اچھا ہے, ہر مسلمان ہم سے اچھا ہے, ہم گناہ گار ہیں, تو سفید امامہ پہنو یار, پہنو تو صحیح یار, آؤ تو صحیح, آ جا دروازہ کھلا آ جا, سفید پہن کے آ جا, کتھئی پہن کر آ جا, بلو پہن کر آ جا, ننگے سر ہی آ جا یار, انشاءاللہ موقع کی مناسبت دیکھ کر ہم پہنا دیں گے امام آپ کو, آج تو جا یار, اچھا داڑھی نہیں رکھی ہے چل آ جا اجازت, نماز بھی نہیں پڑھتا, عید کی نماز نہیں پڑھتا, تو جلدی آ یار, تیری زیادہ ضرورت ہے, آ جا, ویلکم موسٹ ویلکم, اپنا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, تو اس لیے کسی کو بھی اس نظر سے مت دیکھا کرو کہ اس کو ایزا ہو, ایزا والی نظر سے دیکھنا گناہ ہے ناجائز ہے, تو دل دکھے گا, سفید امامہ اس کو ہم گھور کے دیکھیں گے اور اس پہ نہیں, اگر ایزا پہنچے گی ایزا والی نظر ہم گناہ گار ہوں گے, اس سے نفرت کریں گے, تو یہ بھی بری بات ہے, کیا اس نے غلط کیا, سب کو گلے لگاؤ یار, ایک ہی کام کرنا اپنے, آ جا آ جا, آقا کے مدنی, آقا کی محبت کے مدنی جال میں پھنسا جا, آ جا پھنسا جا, مدنی جال میں پھنسا جا, سب کو شکار کرنا ہے ہمیں مدنی جال میں اور آقا کے قدموں میں ڈالنا ہے, کیا ایک ہی کام ہے اپنا, کیا عجیب شخصیت ہو, شکار کر بھی رہے ہو کہہ بھی رہے ہو کہ میں شکار کروں گا, پھر بھی شکار ہونے کے لیے تیار ہیں, بھائی کون کون میرا شکار اس میں بیٹھا ہوا ہے, سارے تو میرا شکار ہیں, ان کو شکار ہی اچھا لگتا ہے, پاگل کتے لے کٹا ہے جو شکار ہے میرا, سمجھتے ہیں کہ یہ مدنی جال ہے یار, مدنی جال اور شکاری کا پھانسنے والا جال, مفاد کا اپنے وہ فرق ہوتا ہے دونوں میں, تو یہ تو ان کے مفاد میں ان کو پھانسا ہے میں نے, ان کو جنت دلوانی ہے نا, تو اس لیے وہ پکڑ کے رکھنا پڑے گا, ادھر مت بھاگ دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے, ادھر مت جانا وہ سانپ بچھو دوزخ کے چپک جائیں گے, نہیں نہیں ادھر بس ادھر مدنی جال کے باہر نہیں نکلنا. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, شیر ہو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ ہو. او کسی کا شعر ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو, میں غلام نگہدار مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, مجھے دیکھ کر جہنم کوئی آ گیا پسینہ. یہ کیسے دیوانے یار, یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ جہنم تو آگ ہے, آگ کو بھلا پسینہ کیسے آتا ہے, یہ بھی جھومے جا رہے خواہ خیر. پڑھ جو آپ رہے ہو بابا, آگ کو اور پسینہ جہنم کو پسینہ کیسے آئے گا, آپ کیا پڑھ رہے ہو صحیح ہے, ابھی جھنڈے جھنڈے کو کب پسینہ آئے گا, آپ بولو گے کہ جھنڈے کو پسینہ آئے گا مان لیں گے. اچھا نہیں آپ کے جو منڈن والے ہو بتاؤ, وہ ایک شعر ہے میرا اپنے چٹکلائی ہے, وہ جب سن 80 میں مدینہ شریف سے واپسی پر میں نے کلام لکھا تھا, پہلی بار کی حاضری تھی, بے انتہا رنجیدہ تھا, کلام لکھا تھا میں, آنکھ سے اب ہوا خون جاری, روح پر بھی ہوا رنج ساری, آنکھ سے اب ہوا خون جاری, روح پر بھی ہوا جلد عطار کو پھر بلانا, الوداع تاجدار مدینہ. تو بڑی عجیب کیفیت تھی, اب یہ لکھا میں نے, اب یہاں پڑھا جاتا تھا تو بعد اس ٹائم بھائیوں میں بحث ہوئی, خون جاری ہوا, آنکھ میں تو خون تو نکلتا نہیں, خون کیسے نکلے, زخمی آنکھ پھٹ پھوٹ جائے. اب اس میں ایک کا قول میرے پاس آیا, مطلب وہ اس کی عقیدت کی بات کر رہا ہوں, نہیں الیاس نے لکھا, وہ جو بھی میرے لقب کے ساتھ اس نے بولا الیاس نے لکھا, جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں, خون نکلا ہوگا آنکھوں سے تو لکھ دیا انہوں نے. تو آپ کا کیا خیال ہے, خون نکلا ہوا جو بھی لکھا ہوگا؟ یہ دیوانے بھی آگے ڈرے, یہ خون پاک کے ناپاک کپڑوں پر گرے اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے. اصل وہ خون رونا, خون کے آنسو یا آنکھ سے خون جاری ہوا, یہ محاورہ ہے. محاورہ ظاہری الفاظ کے معنی سے ہٹ کر ہوتا ہے. محاورہ ظاہری الفاظ کے معنی تو یہ ہے کہ آنکھ سے خون نکلنا, لال لال بلڈ, تو یہ تو ذرا اس طرح تو کوئی اپنے بس میں نہیں خون نکلے رونے سے. یہ انتہائی صدمے اور غم کی کیفیت ہو, بہت رنجیدہ ہو کر رونا, صدمے سے رونا, یہ اس کے معنی بنتے ہیں. اس طرح کے بہت غمگین ہو جانا, خون رونا, جیسے ایک ہوتا مگرمچھ کے آنسو بہانا, یہ بھی محاورہ ہے. مگرمچھ کے آنسو تو یہ نقلی رونا, نہ کسی کی ہمدردی, کھوٹی کھوٹی ہمدردی کھوٹے دل سے کرتے ہیں نا, یہ اس کو بولتے ہیں مگرمچھ کے آنسو بہانا. کیسے اس کا مطلب ایسا لگتا ہے مگرمچھ کی آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہوگا, ابھی دیکھا نہیں ہے مگرمچھ, دیکھا لیکن غور نہیں کیا ہے. تو اب دیکھا ہے جب بچپن میں تو دیکھا ہے, منگو پیر پہ ہوتے تھے, اب تو پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے, منگو پیر پہ ہوتے تھے نا, اب پتہ نہیں, اب بھی ہیں. اللہ تو بچپن میں دیکھا ہے. وہ اپنے تو اسی طرح یہ ہے کسی اور شاعر کا, مگر میرے سمجھ میں یہ آتا جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, تو یہ اس سے مراد یہ پانی کا پسینہ تو ممکن نہیں ہے کہ جہنم کو آ جائے, تو یہ بھی محاورہ ہی لگ رہا ہے. اور اس کی تاویل یہاں جا کر بنتی ہے میرے حساب سے, علماء جو فرمائیں کہ شاید اس تاویل سے اس کی ترکیب بن جائے اس مصرے کی, کہ جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. کہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جب پل صراط سے تو سب کو گزرنا ہے, ہر ایک گزرے, نیک بھی گزرے گا, بد بھی گزرے گا, کافر بھی گزرے گا, مومن بھی گزرے گا, سب کے گزرنے کے اپنے اپنے انداز ہوں گے. تو مومن گزریں گے تو جہنم بولے گا جلدی گزر جائے کہ میری آگ اس کے نور سے بجھ رہی ہے. اس طرح کی ہے نا اس مضمون کی حدیث ہے, تو اس لیے وہ جہنم کو پینے, یار میرے تو پسینے چھوٹ گئے, پسینے نہیں آتے نا, خوف زدہ ہو گیا, گھبرا گیا, پسینے چھوٹ گئے, یا اس کے تو پسینے نکل آئے, پسینے چھوٹ گئے, ارے اس کا تو پیشاب نکل گیا. بازاری طور پر یوں بھی بولتے ہیں, ارے میں نے ایسا روب جاڑا, میں نے چیخ مار لیا, پیشاب نکل گیا, پیشاب نکلا نہیں تو نے بہت ڈر گیا. تو اس طرح مومن کے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے, یہ جہنم بھی مومن سے گویا کترائے گا, یہ نہیں کافر ٹھیک ہے میرے لیے غیر مسلم, لیکن اگر کچھ مسلمان اس میں جائیں گے ضرور گناہوں کی وجہ سے, یہ حدیثوں میں مضامین موجود. تو اس کے تحت یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں, میری عظمت نہ پوچھو, میری عظمت پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, میری آرزو صلی اللہ علیہ وسلم, میری جستجو مدینہ, میرے ڈوبنے باقی نہ کوئی کسر, نہ کوئی کسر لی تھی کہا الملل حبیبی تو ابھر گیا سفینہ. شاید نے کہا المدد محمد تو المدد محمد یہ یا انہوں نے وزن کے لیے گرا دیا ہے محذوف ہے یا, تو سرکار اعلی حضرت نے یا محمد کہنے سے منع فرمایا. اس کے دلائل بھی دیے اس کے قرآن پاک میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے, اے الیاس, اے اقبال, اے رفیق, اے رضوان بلاتے ہیں اس طرح, تو اے محمد یا میں نے اے محمد. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو سختی سے منع فرمایا, تو ہمیں یا رسول اللہ بولنا چاہیے, انہیں لقب سے بلائیں. لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ. اس طرح کے جزیات نقل کیے, غالباً تفسیر سے نقل کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ یا محمد مت کہو بلکہ یا نبی اللہ کہو, یا رسول اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو. یہ آپ لوگ سن لو, ناظرین بھی سن لیں, آپ کسی کو سمجھانے مت جانا, لیکن یہ عام ہے. یا محمد بہت مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے, مسجدوں کی پہچان ہے ہماری, سنیوں کی مسجدوں میں, اور لوگ بولتے ہیں, نعت خوان پڑھتے ہیں. آپ بولو گے تو آپ سمجھا نہیں سکو گے نا, تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر میرا بولو گے تو ہر ایک تو میرے سے متاثر ہوئی ضرور تو نہیں, مجھے برا بھلا بولے گا اور غلط فہمی ہو جائے گی کہ یہ وہ ہے, اس سے روکتا ہے. میں تو ادب سکھا رہا ہوں کہ تمہیں یا سے تو نہیں روک رہا ہوں, یا رسول اللہ بولو بولتا ہوں, یا نبی اللہ بولو, یا حبیب اللہ بولو, یا رحمت للعالمین بولو. یا تو ہماری پہچان ہے نا, ہم تو بیان سے پہلے چار بار یا بولتے ہیں. یا السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے ہیں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مدینہ یار, یہ موقع نہیں تھا شعر پڑھنے کا آپ لوگوں کے, یہ غالباً یہ فتح رضویہ کے اس جزیہ کے زد میں وہ زد میں آ رہا ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا اس کے بیچ میں کلام کو قطع نہ کیا جائے. یہ قطع کرنا ہوا, یہ قطع کرنا ہوا کہا کہ کہا, پھر میں بھول بھی جاؤں گا, یہ بھی بھول جائیں گے, مضمون کہاں کا نکل جائے گا. استغفر اللہ, جزاک اللہ, صلوا علی الحبیب. تو کیا کر رہے کہ مسجدوں میں وہ سب جگہ لکھا ہوتا ہے, ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے, اب ان کو سمجھا رہے جاؤ گے تو آپ پتہ ہے کہ کیسے سمجھاؤ گے, کیا دلیل دو گے. ہمارے پیر صاحب نے منع کیا تو تمہارے پیر صاحب نے منع کیا نا, ہمارے پیر صاحب کے آستانے پہ لکھا ہوا ہے یا محمد. اب دو جواب اس کو, تو آپ بولو گے تمہارا پیر جاہل ہے, آپ کو جاہل کا بچا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, تو لڑائی کرے گا آپ سے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے آپ سمجھانے مت بیٹھنا. اگر آپ جو علماء سن رہے ہیں وہ بھلے سمجھائیں, علماء سمجھا تو بولو گے نافرمانی کر رہا ہے الیاس کی, یہ مراد نہیں ہے. میں عوام سے منع کر رہا ہوں, ہم اس طرح بھائی جو ہیں ہم مطلب ہے کہ اس میں احتیاط کریں اور ہر بات ہر ایک کو سمجھانے کے لیے نہ بیٹھ جائیں. اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ تو وہ فتح وہ جس کو پڑھنا ہے وہ تو تجلی الیقین غالباً اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت فتح رضویہ میں ہے, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے غالباً لکھا ہے, وہ اس طرح کے شاید احکام لکھے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے 20-30 جلد آخری جلد میں پورا رسالہ تجلی الیقین, کبھی دلائل دیا اعلیٰ حضرت ہیں, اس لیے وہ دلائل ہم کسی کو دے نہیں سکتے, سمجھا نہیں سکتے, ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اور ہم یا رسول اللہ کہیں یہ ہم اپنے لیے, تو وہ اس میں لفظ محمد تو یا محذوف ہے, یعنی کہ یا گرا ہوا ہے وہ مرادی پکارنا ہی ہے, لفظ یا کے بغیر بھی تو پکار دینا. اقبال یہ بھی پکارنا ہے, یعنی کا لیکن اے اقبال, عمران, اے عمران, بات تو ایک ہی. تو یہاں اے یا جو ہے موجود ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے کہ وزن ٹوٹتا ہے, ورنہ تو یا ہی لکھتا شاید وہ. میرے ڈوبنے میں باقی کوئی کسر اگی تھی میرے ڈوبنے باقی نہ کوئی کسر اگی تھی کا المدد حبیبی المدد حبیبی تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو نازو انداز والا شعر ہے بہت پیارا شعر ہے بڑا ناز اس میں اس نے کیا اپنے آقا پر شاعر کہتا ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی بھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا میری جستجو میری جستجو مدینہ نہ مٹے اے شکیل کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد کتنی زبردست نیکی کی دعوت شاعر نے دی اس میں شکیل ان کا تخلص ہے اللہ ان کو محبوب کا پڑوس جنت میں دیا میرے خیال میں اب کہاں زندہ رہے زندہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے لڑکپن میں اپنے تو پتہ نہیں وہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے بہت پیارا مقتا لکھا ہے اس میں نیکی کی دعوت ہے کہ سرکار کا دھیان دل سے نہیں نکلنا چاہیے ہر وقت محبوب تصور میں رہیں کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہ تیسویں جلد فتح رضویہ کی لے آئے اس ٹائم میں صفحہ نمبر 156 اس سخت الفاظ ابو نعیم حضرت عبداللہ، یہ صفحہ نمبر 157 پر ہے، ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں راوی، وہی آیت جو میں نے پڑھی تھی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کا پکارنا آپس میں ایسا نہ دے ڈالو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ اعلیٰ حضرت نے آیت نقل کی ہے، اور میں نے یہ اعلیٰ حضرت سے ہی سب سکھائی، انہی کا فیض ہے. اپنے تھوڑی قرآن کی ایک ایک آیت نکال کر اس کے ترجمے اور تفسیریں بنا سکتے ہیں. ترجمہ کیا عربی آتی نہیں، ترجمہ خاص کریں گے. ہر عربی دان بھی قرآن آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو اس کی بھول ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر تفسیر پر ہو، کیونکہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو یہاں کیا معنی مراد ہے وہ حدیثیں بتائیں گی. تو تفاسیر سے یہ وہ جید علماء ترجمہ کر سکتے ہیں جن کی نظر تفسیر پر ہو. خالی نام کے علامہ نہیں ہے، اسٹیج کے مقرر نہیں، وہ جو واقعی علماء ہوتے ہیں، اور وہ علماء کے جن کی نظر تفسیر پر ہوتی ہے، حدیث پر ہوتی ہے. تفسیر کی 15 یا 17 شرطیں لکھی ہیں، اس میں علم القرآن میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے شروع میں لکھی ہیں. علم القرآن مکنون مدینہ چھپی ہے، ضرور لو، بہت بہت علمی کتاب ہے. مدینہ مدینہ عقیدہ تو آپ پیسہ لویا لٹ ہو جائے گا پڑھو گے تو، ٹنا ٹن ہو جاؤ گے. تو قرآن سے ہی آپ کا مسئلہ انہوں نے ثابت کیا، سنی ہوگا، بہت بہت مزے کی کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے، لکھ لو علم القرآن. علم القرآن، علم القرآن، اللہ کرے مکتبے پر ہو، یہ اتنی شاید دکھتی نا، وہ پہلے چھپی ہوئی ہے، نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ اسٹاک میں سے دیکھ لیں گے، لے آئیں گے. ہو سکتا ہے میری آواز سن رہے ہوں، یہ ذمہ دار صاحب ان کو بتا دیں کہ علم القرآن اسٹاک گودام سے لے کر یہاں رکھ لیں، کہ ہمارے محتقین انشاءاللہ لیں گے اس کو. زیادہ زخیم نہیں ہے میرا خیال ہے، کسی نے پڑھی ہے؟ اللہ، ارے ماشاء اللہ، ہے نا، کتنے صفحے ہوں گے، 100-150 صفحے ہوں گے شاید اس کے، تو یہ 20-30 روپے کی ہوگی، 40 کی ہوگی. ہدیہ یاد ہے کسی کو جب پہلے پڑھی ہوگی؟ ماشاءاللہ، بہت بہت علمی کتاب ہے، اس میں تفسیر کے 15 سے 17 شرائط لکھے ہیں کہ مفسر کو یہ علم آنے چاہیے. وہ علم ایسے کہ یار اپنوں نے نام بھی نہیں سنے، ایسے علوم کے نام انہوں نے لکھے ہیں. تب تفسیر کیا خاک کریں گے اپنے، ہر ایک کا کام نہیں ہے ترجمہ کرنا. اور یہ بالکل اب فائنل اینڈ لاسٹ، کہ قرآن کا ترجمہ وہی کرے جو تفسیر کا علم رکھتا ہو. اگر تفسیر پر نظر نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھے گا تو ٹھوکر کھا جائے گا. اور تفسیر بھی ہر تفسیر، یہ نہیں، تفسیر میں بھی راجے، یعنی کہ کیا سمجھاؤں آپ کو یار، مفسر تو بننا نہیں ہے اب مشکل ہے، یعنی کہ جو سب سے یعنی کہ مضبوط دلائل رکھتی ہو، اور یہ دلائل کا فیصلہ بھی وہی علماء کریں گے، میں اور آپ نہیں کریں گے. کئی تفسیریں ایسی کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، مضبوط تفسیر ہے. جیسے کتابیں ہزاروں بکتی ہیں، ہم بستے لگا تو ہر ایک کی کتاب کو مضبوط تھوڑی ہوتی ہے، اگر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی کہ آدمی سر پکڑ لے کیا لکھ دیا اس نے، بھلے نا علامہ نام کے ساتھ لکھا ہو تو کیا ہوا، وہ لکھتے ہیں، مطلب جو سمجھ میں آتا ہے لکھتے ہیں. ہر ایک کا کام نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، کسی کا پڑھو بھی مت ترجمہ، اعلی حضرت کا پڑھو بس، ہے نا. ہم نے ایک دروازہ پکڑا ہے، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو، کنز الایمان زندہ باد. اور انشاءاللہ سیرات الجنان آ رہی ہے، ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک پارا ہم آپ کو دے دیں سیرات الجنان کی تفسیر جو ہے. تو یہ بھی ہم نے کنز الایمان کا ہی ترجمہ ڈالا ہے، اعلی حضرت کا ترجمہ ڈالا ہے، اور اپنے علمیہ والے کر رہی ہیں، اپنے علماء جو ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کا لکھ رہے ہیں، پھر ہمارے مفتی صاحب قبلہ بھی اس میں تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کی سب مل کے یہ ترکیب بن گئی ہے. اور کوشش اب اس فائنل راؤنڈ میں ہی ہے، رمضان کے اندر کسی بھی دن آخری میں سے یہ انشاءاللہ آنے والی ہے. اور میں نے یہ ذہن بنایا ہے، ابھی بات آگے نہیں بڑھائی، ذہن بنایا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کی کچھ صفحے لے کر مفتی صاحب سے فائنل اجازت لے کر انشاءاللہ جل جلالہ اس کا درس فیضان مدینہ میں رمضان میں شروع کرا دوں گا انشاءاللہ. صبح اپنا جو مدنی حلقہ ہوتا ہے سب سیرات الجنان کا، ان قریب انشاءاللہ امید ہے کے چند دن میں سورہ فاتحہ کی بھی کم از کم فائنل اگر آ جائے نا تو یہ شروع کر دیں. کئی دن تک سورہ فاتحہ کے 19 صفحے میرا خیال ہے بڑے والے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ آپ ہو جائیں بڑے بڑے صفحے کچھ تفسیر کے. تو یہ کچھ دن چلتی رہے گی انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی اور سورہ بقرہ تو بڑی ہے, پہلے پارے کی کوشش ہے, دعا کریں آ جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی آ سکے. تو مسئلے بہت ہیں نا, تو پریس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ کے تحت صفحہ نمبر 157 پر اب آخری روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں, اذان کے شروع نہ ہو جائے. ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں راوی, یعنی پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد یا اب القاسم کہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کو اسے نہی فرمائی یعنی ممانعت فرمائی. جب سے صحابہ کرام علیہم رضوان یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے. اور بھی دلائل لکھے, اب ٹائم نہیں آسان جب یہ جاؤ. اچھا جب 6:45 جماعت ہے, ہمیں 5:30 کی طرف ابھی ہے تھوڑا وقت ہے. تو بیحقی یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے, امام القما و امام اسود و ابو نعیم و امام حسن بصری اور امام سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے تفسیر کریمہ مذکورہ میں راوی نے, وہ جو اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی تھے ان کی تفسیر کہتے ہیں, جو دیگر مفسرین اب لکھتے ہیں, لا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ, یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہو. تو بہرحال یہ کہ یہ کافی طویل فتویٰ ہے, پورا رسالہ سرکار کی تعظیم پر ہے. تو اپنے گھر میں اگر یا محمد کی فریم لگائیے تو یا رسول اللہ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر گھر میں بھی آپ کے والد یا کوئی اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کو نہیں منا سکتے تو پھر خاموشی کے گھر میں فساد ہوگا. نعتوں میں یا محمد بہت ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تو اپنے طور پر جیسے اس میں بھی تھا, میں نے حبیبی اس کے وزن پر کر لیا, محمد کہنے میں رجبی ہے مگر پکارنے کے لیے نہیں کہہ سکتے یا محمد. یا محمد جب یا بلے نہ ہو لیکن پکارا محمد یہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ محمد کہنے میں رجبی ہے بغیر پکارے. جیسے کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی شعر ہے نا, خدا ایک پل ہو تو ایک پل محمد, خدا ایک پل ہو تو ایک پل محمد, خدا ایک پل ہو تو ایک پل محمد, اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں, اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت کا تو مشہور کلام ہے جس کا ردیف کے طور پر محمد لفظ ہے, رہے عزت و اعتلائے محمد, رہے عزت و اعتلائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ مفتی اعظم کا تو ایک شعر یہ بھی مصرع ہے, محمد محمد پکارا کروں میں یاد نہیں ہے, لیکن محمد محمد کا بس وظیفہ پڑھوں میں, محمد محمد محمد محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوالات ارشاد. محمد افضل تاری, محمد افضل پیپر والا بول رہا ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور میں حضرت صاحب کو مرید ہوں. مجھے تقریباً پونے چار سال پہلے فالج ہوا تھا سیٹ ایس دائیں طرف, تو میں روزے رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں نہ ہمت نہیں پاتا اپنے میں, میرا یو نا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں یا میں مجھے کچھ چھوٹ ہے. یہ کہ جیسے کہ اب آپ کا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے اور لو بلڈ پریشر, دیکھو ایک تو تھوڑا سا لو بلڈ پریشر ہوتا ہے آدمی کو برداشت ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے شام کو تو یہ تقریباً روزے میں اکثریت کا بلڈ پریشر جو وہ نیچے آ جاتا ہوگا, یہ میرا اپنا تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شام کو بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے. اچھا, اس کی علامت یہ کہ آپ کو کمزوری محسوس ہوگی شام کو. اب بھی اب مغرب کے بعد دیکھنا, تراوی کے بعد دیکھنا, ایسی جان ہوگی, ایسی آوازیں بھی نکلے گی, نعرے بھی لگاؤ گے سب. ابھی کیا بالکل جبرن قہرن جیسے پڑے ہوئے ہیں, موڈ نہیں ہے, تو پیاس لگی ہے, منہ سوکھا ہوا ہے, کمزوری. اچھا رات کو ہی دنا دن چلو گے کیا؟ ابھی عمر عمر کے اٹھو گے اور جاؤ گے آہستہ آہستہ, تو کیونکہ وہ سارا دن غذا نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا تو ہضم ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, لیکن یا تو آپ کا لو ہو گیا ہوگا, لو ہو جاتا ہوگا, یا پھر یہ کہ نیئرلی لو, قریب ترین لو ہے آ جاتا ہوگا. مگر یہ کہ جب کھانا کھانے کے بعد ناپو گے اس میں اور ابھی میں فرق ہوگا, یہ تو ہے تجربے ہیں میرے, بہت تجربہ ہے اس میں. تو اس طرح کا اگر بلڈ پریشر لو ہے تو سب کو ہوتا ہے, تو روزہ کیسے قضا کرنے کی اجازت ملے گی. اچھا, اب دوسرا لو اس طرح کا کہ واقعی آدمی کو وہ, کیونکہ یہ لو ایسا ہے کہ یہ آپ کو اتنی فیلنگ نہیں ہوتی, بلکہ اس کمزوری میں بھی سچی بات ہے لطف ہے ایک طرح کا. روزے کا مزہ یہ کمزوری ہو اور سر چڑھا ہوا ہو اور بالکل موڈ آف ہو آدمی کا, یعنی کہ بات کرنے کو جی نہ چاہے, تو یہ تو روزہ مزہ اس میں سمجھ پڑتی ہے. کتنی فضول باتوں سے بچ جاتا ہے, بد نگاہی کو جی نہیں چاہتا, جھوٹ بولنے کو جی نہیں چاہتا, کوئی لڑتا ہے تو لڑنے کو جی نہیں چاہتا. یہ الگ بات ہے جو بات ہوتے ہیں جو اس میں لڑتے زیادہ ہیں, لیکن ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں نا, ہم تو صلح کروانے والے لوگ ہیں نا, لڑوانے والے تو ہیں نہیں, نہ لڑنے والے نہ حق. تو اس لیے وہ بلڈ پریشر اگر ان کا کس طرح کا لو ہوتا ہے یہ وہی سمجھتے ہیں. اگر ایسا لو ہوتا ہے کہ بےچارے بستر پہ آ جاتے ہیں اور ان کے دم پر بن جاتی ہے کہ ابھی میری عقل کہیں دہر مار جائے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا, یا میری جان نکل جائے گی, یا میرا فالج جو ایک دم میرا بڑھ جائے گا, ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ آ جائے گا, یہی ہاتھ تھوڑا بہت ہلتا ہے یہ بھی ہلنا چھوڑ دے گا. تو اب یہ اس پر غور کرا, میں اصول بتاتا ہوں کہ بلڈ پریشر لو ہو جائے تو روزہ قضا کر سکیں, یہ میں یہ نہیں بولوں گا, میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ یہ قریب احتیاط ہے, ورنہ لو تو میں نے کہا نا عام طور پر ہوتا ہے. تو اس کا اصول یہ کہ مریض کو یا تو طبیب حاذق غیر فاسق, یعنی ماہر طبیب, ماہر بنے اسپیشلسٹ, ماہر طبیب غیر فاسق, بے نمازی نہ ہو, داڑھی منڈا نہ ہو, یعنی فاسق نہ ہو, ایسا طبیب اگر بول دے کہ بھائی تم روزہ نہیں رکھ سکو گے, نہ رکھو, تم روزہ مت رکھو, تمہاری بیماری خطرناک ہے, جان چلی جائے گی یا تمہاری عقل فیل ہو جائے گی یا تمہارا مرض پول پکڑ جائے گا, لمبی ہو جائے گی, جلدی ٹھیک نہیں ہوگی تم, تو روزہ قضا کر سکتا ہے. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے یہی ہوگا کہ یا تو عقل چلی جائے گی جان چلی جائے گی. جان چلی جانے کا تجربہ تو نہیں ہوتا, ہر ایک ایک ہی بار جان جاتی ہے, لیکن سب نے غالب آ جائے اس کا کہ جان چلی جائے گی عقل چلی جائے گی یا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جائے گا اور میں دیر میں اچھا ہوں گا, تو ایسی صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا یہ پوچھا رکھ سکتا ہوں کہ نہیں, تو رکھ تو سکتا ہے لیکن اگر وہ صورت ہے تو نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے. جو صورتیں میں نے بتایا اس میں قضا فرض ہے, قضا کرنی پڑے گی, یعنی کہ معاف ہو گئے, معاف نہیں ہوگا. آواز جوان کی تھی. قضا کیا وقت کون سا بابا؟ رمضان شریف کے علاوہ اور پانچ دن جو حرام ہے, جن دنوں میں روزہ, یہ میٹھی عید عید الفطر, یہ میٹھی عید کہلاتی ہے نا, چھوٹی عید بھی بولتے ہیں لوگ, تو یہ عید الفطر جو رمضان کے فوراً بعد تشریف لاتی ہے, ایک دن یہ اور چار دن بقری عید کے, دس گیارہ بارہ تیرہ عید, دوسری عید تیسری عید اور چوتھی عید, سمجھانے کے لیے یہ چار دن. تو کل یہ پانچ دن جو ہے اس میں روزہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے. اس کے علاوہ پورا سال جب بھی چاہے قضا کرے اور جلدی جلدی قضا کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوة إسلامي کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:15 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:45 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:45 ہے. ہوتا سلطان.